als wedstrijdsport kunt houthakken. Ja, dat is echt heel erg leuk. Een heleboel verschillende technieken moet je dan doen. Allemaal nog binnen een bepaalde tijd. Iemand die daar heel goed in is, die woont in Friesland. Gaan we met hem over hebben. Hij is alleen jammer genoeg niet hier. En dan een app die teksten en brieven versimpelt. En die werkt echt heel erg goed. Om 10 uur komt Wilfried de Jong. Hij heeft een leuke nieuwe bundel geschreven met verhalen. Schwung. De Rederijkerskamer Trouw moet blijken. Dat is een Rederijkerskamer in Haarlem. Rederijkerskamer, al meer dan 520 jaar oud. Een van de leden is Bastiaan Gelijnse. U kent hem misschien van Fokke en Sukke. En ja, daar gebeurt nog van alles. Liedewijde Paris gaat vandaag de boeken doen. En een documentaire over Cesaria Evora. Die Kaapverdiaanse zangeres die altijd op blote voeten optrad. Er is een hele mooie documentaire over gemaakt. Zometeen contant geld. Wie gebruikt dat eigenlijk nog? Maar eerst gaan we naar de rookwaar. Ja, want het zou zomaar kunnen dat eind deze zomer de sigaretten uit de schappen moeten worden gehaald. Komende donderdag dan dient er wederom een rechtszaak over de Schumel-sigaret. Een van de hoogste bestuursrechter in Nederland zal zich over het dossier buigen. Strijder van het eerste uur en voormalig longarts Wanda de Kanter, die staat dan tegenover een conglomeraat, de tabakslobby en een paar anderen die hebben het hoger beroep aangetekend. Wanda de Kanter, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, heb ik het idee dat deze zaak al 4 keer gediend heeft of zo? Ja, ik denk steeds een andere vorm. Het gaat ook over de Schumel-sigaret. En die sigaretten die bevatten een veelvoud van nicotine en teer. En we zijn er ooit mee begonnen in een strafzaak. Heeft Jeffrey Wigand, de insider, die beroemd van de film geworden, die heeft toen ons dat laten zien dat er minuscule gaatjes gepond zijn in het filter van de sigaret, waardoor je schone lucht kan inademen, de rookmachine, zodat de waardes van teer en nicotine heel ernstig verdund worden. En eigenlijk hebben we het in die strafzaak, heeft toen de rechter met de artikel 12 procedure gezegd: jullie hebben gelijk, maar jullie zijn aan het verkeerde loket. Want de overheid weet het al heel lang. Dit gaat dus over de test. De sigaret wordt getest. En dan testen ze hoeveel koolmonoxide, teer en nicotine zit erin. Ja. En die test die kun je misleiden door kleine gaatjes in het filter te maken. Ja, en de test is ontwikkeld door de tabaksindustrie en wordt gecontroleerd door de tabaksindustrie. En wat zij dus doen is met de rookmachine, is dat in die filter met die onzichtbare kleine gaatjes, die plaatsen ze buiten het mondje van de rookmachine. Dus wat je krijgt als die rookmachine inademt, dat is maar 1 keer per minuut, dat is maar hele kleine teugjes, dat is allemaal bedacht door de tabaksindustrie, dan zuig je dus door die minuscule gaatjes schone lucht aan. En in plaats van dat er 10 milligram teer in je sigaret zit, zit er 30 milligram teer in je sigaret. In plaats van dat je 1 milligram nicotine per sigaret, is het 3 milligram. En dat is dus vele malen verslavender dan toegestaan is. Want als je echt rookt, is het anders dan in die testsituatie. Dat is waar het op neerkomt. Want dan heb je hem in je mond, je zuigt wat dieper. Je dekt die gaatjes af met je vingers. Je doet het veel vaker dan 1 keer per minuut waarschijnlijk. Ja, kijk, de normale roker die rookt met zijn vingers en zijn lippen over die gaatjes heen. Die weet niet eens van die gaatjes. Ja. Dus die krijgt veel meer teer en nicotine. Maar op die pakje stond altijd 10-1-10. Maar in feite is het 30-3-30. En dus er wordt gewoon extreem misleidend is dit georganiseerd. En niemand kon dat weten. De burger kan dat niet weten. Dat als je een pakje koopt met sigaretten, dat het veel giftiger is dan mag. En in die Europese wetgeving staat dat je maximaal 10-1-10 mag hebben. En waarom is dat? Voor de burger de gezondheid nog een beetje te helpen. Kijk, het lijkt natuurlijk nog steeds een marginale grens, want het is nog steeds ongezond. Maar je moet ergens een soort van grens trekken? Of hoe zit dat? Ja, kijk, het is niet een beetje, het is echt een veelvoud. Het is vele malen gevaarlijker. En wat er dus is, dat er dus veel meer nicotine in zit. Waardoor een kind die gaat er beginnen met roken, en dat is de doelgroep van de tabaksindustrie, een veel grotere kans heeft dat kind verslaafd raakt. Want er zit veel meer nicotine in dan toegestaan. En het gekke is dat het ministerie van Volksgezondheid ook in hoger beroep is gegaan, want die zijn heel erg bang voor miljardenclaims van de tabaksindustrie. Ja, want dat is natuurlijk het gekke, want u staat met rookpreventie jeugd tegenover 6 partijen. En niet alleen die grote tabaksfabrikanten, maar ook, nou, u zei het net al, het ministerie van Volksgezondheid en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Ik zou toch zeggen, dat zijn instanties die voor onze gezondheid zijn. Ja, als je nagaat dat er dus echt veel giftige sigaretten met opzet gesjoemeld wordt in alle zaken liggen. En dat ministerie van Volksgezondheid, waarvoor die 10-1-10-regel bedoeld is, gewoon zegt, wij durven dit niet aan. Wij zijn bang voor de tabaksindustrie, voor hun miljardenclaims. Maar zij staan aan onze zijde. Ze zijn het volledig met ons eens dat dit gesjoemel moet ophouden en dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit moet handhaven op sigaretten die 10-1-10 echt zijn. Wat voor claims zijn ze dan bang voor? Miljardenclaims. Ja, maar wat, op grond waarvan zou dan zo'n tabaksindustrie een claim kunnen indienen? Ja, omdat de overheid het al jaren heeft toegestaan. Dat de tabaksindustrie zegt, ja, jullie zijn mooi. Al die jaren vinden jullie het goed. En nu moeten alle filtersigaretten de winkels uit. Daar zijn ze bang voor. De overheid is een soort van partij geworden door het zo lang toe te staan. Ja, uiteindelijk heeft natuurlijk bij ons strafzaak dat de rechter ook gezegd, jullie hebben gelijk, maar die overheid vindt dit dus allemaal goed. En het is natuurlijk heel lang geweest dat de overheid ook de tabaksindustrie uitgebreid ontving. We hebben natuurlijk heel veel mensen gehad en ook nu nog steeds mensen die bij VWS hebben gewerkt en naar de tabaksindustrie zijn overgelopen. Ja, daar zitten natuurlijk enorme belangen in. Het gaat over heel veel geld. Maar wij vinden, en wij zijn Rampenpreventie Jeugd, ik ben longarts. Ik heb duizenden mensen verteld dat ze longkanker hebben. Longkanker ga je heel vaak aan dood. Het is een afschuwelijke, nare ziekte. En je ziet nu dat gewoon kinderen expres jonger verslaafd worden gemaakt met waardes die veel hoger liggen. En je kan je niet begrijpen dat een overheid, het ministerie van Volksgezondheid nota bene, dit maar laat voorbestaan. Dus wij zijn ervan overtuigd. En Luxemburg heeft ons gelijk gegeven. Het EU-Hof van Justitie heeft ons gelijk gegeven. De bestuursrechter van Rotterdam heeft ons gelijk gegeven. Jullie hebben gelijk. Die sigaretten die nu in de winkel liggen, die moet met een andere meetmethode gemeten worden. En die is er. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft een prachtige methode ontwikkeld, waarbij je de gaatjes afplakt en dat je 2 keer per minuut inademt. Heb je ooit een roker gezien die 1 keer per minuut een inademing doet en dan van 35 cc? Dat is bijna niks. Dus het is een prachtige WHO-meetmethode waarin je echt kan meten hoeveel erin zit. Die is door het RIVM in 2018 gedaan. Die is nu net weer opnieuw gedaan. En wederom, alle sigaretten die ze hebben gemeten zit veel meer gif in, veel meer teer, nicotine en koolmonoxide. Wat zou er gebeuren? Wat zou er gebeuren als die test nu de nieuwe test werd? Betekent dat dan dat het gros van alle sigaretten die nu te koop zijn ineens niet meer verkocht mag worden? Alle filtersigaretten gaan dan de schappen uit. En dat per, is dan Nederland. Onmiddellijk. Ja, ik denk dat je natuurlijk een stappenplan, net zo goed als de smaakjes eruit gaan, iedereen krijgt altijd tijd voor al dit soort maatregelen. We zijn al vanaf 2018 met de Schumann sigaret bezig, dus ze hebben het kunnen aanzien komen. Dus wat je moet doen is een andere sigaret ontwerpen met veel minder teer en nicotine. Maar voor rokers die gewend zijn, en die zijn ook verslaafd vaak aan de wat zwaardere sigaretten, is dat een teleurstelling? Die vinden dat niet lekker, denk ik. Nou, ik denk dat het een grote teleurstelling voor rokers is. Wij staan aan de kant van de rokers, hè? We staan niet aan de kant. We zijn aan de kant van de volksgezondheid. We staan aan de kant van de kinderen die grote kans hebben op verslaving, meer kans op longkanker bij deze waarde. Ik denk dat iedereen daarvan overtuigd is dat er burger moet beschermd worden. En ik denk dat als elke burger weet wat er gesjoemeld is met zijn filtersigaret, dat je dat niet op de burger kan verhalen. En ik denk dat er natuurlijk hele goede alternatieven zijn. Ik zal geen reclame maken voor de alternatieven, maar er zijn natuurlijk hele goede alternatieven. En de alternatief zijn dan de puffertjes? De vapes? Nou nee, ik zeg niet dat de puffer, maar je kan natuurlijk ook altijd, er zijn nog steeds sigaretten zonder filters, toch altijd check. Dus voor de, dus niet meteen dat alle rokers. Maar ik denk vooral dat het een mooi moment zou zijn als die filter eraf is, dat je gaat stoppen met roken. Dat kan je natuurlijk altijd proberen. Maar als je dat niet wil, zijn er genoeg alternatieven. Nou, Nederland was altijd een checkland, hè? Ja, ik ga dus geen reclame maken. Nee. Maar het is niet zo dat. Kijk, en het is ook zo dat toen met die horecarook stop, waren het uiteindelijk heel veel mensen blij mee. En die zijn het uiteindelijk ook gestopt. Ja. Dus het kan ook heel fijn zijn dat de overheid je gaat helpen. Nu helpt je overheid, die faciliteert. Op elke hoek kan je sigaretten kopen die gewoon veel meer gif hebben. Wij moeten de burger gewoon beschermen. Ja. Nog eventjes over die vape. Het woord is toch al gevallen, hè? Of de elektrische sigaret. Die enorme lobby van de tabaksindustrie, die probeert mensen toch ook steeds weer toch op een bepaalde manier aan het roken te krijgen en te houden. Hè? Eerst dan die filter en nu is dan die elektronische sigaret. Ik denk de volgende strijd dient zich al aan. Want die is ook veel ongezonder dat mensen aannemen. Ja, kijk, ik denk het belangrijkste is dat er zijn nu meer sigaretten dan ooit verkocht wereldwijd. Hè? Dus die elektronische markt is nog marginaal. Maar in opkomst en waarvoor het gebruikt wordt is om jonge kinderen te verslaven. We zien nu heel veel kinderen van 10, 11 jaar lopen met zo'n veepje rond. En in één zo'n veep, zo'n klein dun roze staafje, zit 20 milligram nicotine. Net zoveel als een heel pakje sigaretten zit. Dus je krijgt heel snel kinderen die verslaafd raken, we noemen het ook opstappertjes. En de kans dat ze overstappen op gewone sigaret is 3 keer zo groot. Het is net zoals die mixdrankjes met veel zoet en waar alcohol in ja, zit. Ja, het is natuurlijk allemaal hetzelfde. Kinderen daar ook al aan de alcohol wennen. Het is allemaal marketing en het is op een hele verschrikkelijke manier, want er wordt niet gehandhaafd. Die kinderen kunnen het overal kopen. Het is super goedkoop. Er zit geen accijns op. Die kunnen het stiekem doen. Ze kunnen het in handpalm. Ze kunnen het in een tas verstoppen. Ze in een trui verstoppen. En wat je vooral ziet is dat het gewoon een nieuwe marketingstrategie is van de tabaksindustrie en dat ze daar miljarden in gestopt hebben. En dat het helemaal niet is voor oude mensen die willen stoppen met roken. Wat interessant, want die tabaksindustrie zegt keer op keer, wij willen niet dat mensen gaan roken. Wij zijn voor de bestaande roker. Rookvrije generatie. Wij zijn eigenlijk ook voor de volksgezondheid. Zijn ze eigenlijk dubbel spel aan het spelen? Ze zijn sowieso een enkel spel aan het spelen. Alleen ze misleiden, bedriegen en manipuleren. Zoals ze die testen manipuleren, zo bedriegen ze met die vapes, dat het is voor oude mensen om te stoppen. Terwijl die houden echt niet van aardbeien smaak in een roze outfit. Dat is gewoon heel raar. En als je de documenten kent, dan de laatste wat de CEO van Philip Morris heeft gezegd, van nou vergeet niet dat de combustible cigarettes, de gewone brandbare sigaretten, nog steeds onze markt. En als je ziet dat ze nu, zoals wij donderdag, livestream trouwens, donderdag, van onze rechtszaak, dan staat dus de hele tabaksindustrie, elke industrie apart met een eigen advocaat, de hele Zuidas staat tegenover ons. Die belangen zijn gigantisch. En dit gaat over gewone sigaretten, filtersigaretten, die gewoon in elke winkel liggen. En daar gaan ze, dus de hele Zuidas, wij zijn gewoon met rookpreventie jeugd, we hebben onze eigen advocaat. Maar we zitten daar met 9 toga's gewoon tegenover ons. Het is zo ongelooflijk hoe groot die belangen zijn. Dit heeft niks met e-sigaretten te maken. Puur filtersigaretten. Dit is hun markt. Dit is wat ze willen. Ze willen niet dat iemand stopt met roken. Dat is niet de bedoeling. Is het ook daarom dat die zaak zo lang sleept? Beroep, nog een extra beroep, nog een extra onderzoek? Is dat gewoon omdat er zoveel juridisch kapitaal tegenover jullie staat? Dat kan niet anders. En natuurlijk hoop je dat de rechter dit keer aan de kant van de burger gaat staan. En ook samen met de overheid en het ministerie van Volksgezondheid de juiste stappen durft te nemen en niet weer gaat traineren, wat ze natuurlijk heel veel gedaan hebben met andere zaken, zoals we allemaal weten, zodat je nog meer schade krijgt voor de burger. En kijk, het is begonnen bij de bestuursrechter. Die heeft ons verwezen naar het Hof van Luxemburg. Die hebben ons gelijk gegeven. Terugverwezen naar bestuursrechter in Rotterdam. Die heeft ons opnieuw gelijk gegeven. Die testen zijn uiterst misleidend. En toen waren we bijna klaar. En toen kwam het ministerie van Volksgezondheid. We gaan toch nog even voor de zekerheid een hoger beroep. In hoger beroep. En dat is donderdag. Nou, ja. Veel succes met de machtige lobby tegenover u, Wanda de Kanter. Dank je. En dank voor uw komst. Contant geld moet ook in de toekomst blijven bestaan. Dat liet minister Sigrid Kaag van Financiën deze week weten. Daarom wil ze wettelijk regelen dat grote banken voldoende geldautomaten aanhouden en geen extra kosten in rekening brengen voor het pinnen. Over de toekomst van contant geld gaan we praten met financieel journalist René de Monchy. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hebt u zelf nog eurootjes in de portemonnee zitten? Misschien een paar, maar inderdaad niet veel. Maar ik ben wel heel erg digitaal, moet ik zeggen. Dus ik heb er niet veel, nee. Nee. Ja, toch wel goed dat Kaag zich inzet om dat cashgeld te behouden. Ja, goed, in moreel oordeel vind ik lastig, maar het is wel verstandig. Er zijn veel mensen die nog niet zo digitaal zijn. Ik denk ook wel dat het voor de economie nog wel belangrijk is dat er cashgeld wordt betaald, met name het zwarte circuit. Dat is heel wat anders dan het criminele. Zwarte circuit en het criminele circuit? Ja, dat zijn twee verschillende dingen. Zwart, kijk, als ik vandaag even op mijn vrije middag een hekje ga verven en ik krijg daar een bedrag voor en dat geef ik morgen weer uit, dan is dat in principe zwart geld natuurlijk. Wordt geen btw over betaald, wordt geen sociale lasten over betaald, maar ik koop daar morgen wel weer wat voor en gaat het weer terug in de economie. Dat is ongeveer 1-2% in Nederland van de btw die gemist wordt. Dus dat wordt wel uitgegeven weer en dat wordt op die manier verdiend. Dat is juist goed. Een soort smeerolie. Ja, goed. Kijk, je zou het missen als je het niet doet. Ja. Dus in die zin is het wel goed. In andere landen is het overigens veel groter. In sommige landen is het wel 30-40% van de economie. Dus daar zou je echt een flinke klap krijgen. In Italië is het ook een stuk groter. Kunnen we ons een beetje wat bij voorstellen. Dus in die zin denk ik dat het verstandig is. Nog een andere reden. Je wil ook een backup hebben op het moment dat er geen elektriciteit is of iets uitvalt bij de banken. ING had gisteren bijvoorbeeld een probleem met zijn app. Ja, dan ben je toch blij dat je contant op zak hebt. Ja, nou ja, maar het is wel zo. Die banken die zeggen wij maken verlies Op het exploiteren van geldautomaten. Ja, dat klopt. Nou, dat willen ze natuurlijk niet. Ja, nee, dat willen ze niet. Ze zullen eens een keer mensen faciliteren. Nou, er zijn eigenlijk meerdere redenen. Je ziet in Europa waren er, ik geloof, in 2016 zo'n 420.000 automaten. Nu zijn dat er zo'n 368.000. Dus dat daalt echt wel. Die banken zijn het aan het terugschroeven. Zeker in Nederland. Nederland zit in de top 5 van Europa waarin dat minder wordt. Ja, zo'n automaat kost zo tussen de 10.000 en 25.000 euro. Exploitatiekosten, je moet ze bevoorraden. Met dure beveiligde wagens, elektriciteit. Kortom, het is een kostenpost, daar willen ze vanaf. Precies, en zonder wetgeving zullen die banken denken, we gaan die kosten afwentelen op de burgers die contant geld willen blijven gebruiken. Ja, want er wordt ook minder gepind. Mensen cashboete kopen, heet dat, hè? Ja, dat heet cashboete, ja. Dat is om dat geld wel terug te verdienen en te ontmoedigen natuurlijk, om te zorgen dat er minder wordt gebruikt. Mensen kopen ook meer online, dus de automaat wordt ook minder gepind per pintransactie verdien je dat dus moeilijker terug, zo'n automaat. Ik denk ook wel, om eerlijk te zijn, dat digitaal betalen gunstig is dan cash, omdat je meer data verzamelt. Ik heb ooit een column geschreven, die heet Room van de data levert meer op dan de klanten. Kortom, je kan met die data die je digitaal wel hebt, met cash niet. En je ziet hoe mensen geld besteden, waar ze het aan besteden als je digitaal blijft. Daar kunnen banken ook veel meer mee. Amazon verkoopt een hoop, maar doet eigenlijk veel meer met de gegevens die ze daarmee binnenhalen. Met de online verkoop. Dus ik denk dat bij banken ook wel een beetje verdienmodel eigenlijk. Ja, is een beetje een extra verdienmodel. Ik heb me laten vertellen dat een bank kan voorspellen of iemand gaat scheiden, omdat als iemand met zijn digitale creditcard in een hotel slaapt, dicht bij hem in de buurt, dat hij waarschijnlijk met een ander daar slaapt. En dus komen er dan scheidingen. Dus dat soort gegevens, daar kunnen zij veel meer mee dan als mensen dat cash zouden betalen. En dan krijgen ze vast een advertentie van een verhuisbedrijf, bij wijze van spreken. Bijvoorbeeld, ja. Of ze kunnen zien van nou, dit inkomen wordt misschien binnenkort gesplitst. Kortom, die gegevens die ze met digitale betalingen winnen en meer dan met cash, dat zal ongetwijfeld, zullen ze nooit zeggen, maar zou ook wel een beetje een rol spelen. En ik begreep ook dat de consumenten die nog wel met cash geld betalen vaak mensen zijn in wat kwetsbaardere posities. Ja, klopt. Ja, de Nederlandse Bank heeft onderzoek gedaan in 2021. Heeft daar een grote uitvraag naar gedaan. De ouderen, boven 65. De niet-allochtone, niet-westerse Nederlanders die ook minder aansluiting hebben met Nederlandstalige betaalsystemen. Voor veel jongeren is een bank eigenlijk alleen maar een website. Voor ons misschien nog wel een gebouw, maar voor jongeren is het een website. Nou, als je niet digitaal bent, dan is dat toch lastig om daarmee om te gaan. De meer beperkte, die blijken ook voor meer dan 50% met cash te willen betalen en niet alleen maar elektronisch of digitaal. Dus er is echt wel een substantiële groep in Nederland die gewoon dat niet kan of niet wil. En er zijn er nog een paar principiële ook die gewoon cash willen blijven betalen. Die het gewoon willen zien in hun portemonnee. Schijnt ook een filosofie te zijn, hè? Dat je dan ziet wat je uitgeeft, ziet wat je bezit. Speelt ook een rol, zeker, ja. Plastic geld wordt veel meer uitgegeven dan contant geld. Ja, nou, onlangs is de accept girokaart nog ten grave gedragen, toch? Ja, dat is natuurlijk een soort van automatisering en digitalisering, maar wel in het hele vroege stadium, ja. Nou is economische theorie zegt, cashgeld is publiek geld, gedrukt door de Nederlandse Bank. Maar als je digitaal geld betaalt, dan is dat geld van een private onderneming, namelijk van de bank. En nu wordt er gezegd dat die centrale banken willen weer iets meer publiek geld in omloop. Dus daarom komt er ook de digitale euro aan. Ja, ja, je ziet dat er om allerlei redenen, maar de belangrijkste zijn de techwereld zegt, oh, het is leuk, het is goed, het kan. En die doen dat, die introduceren zo'n digitale munt. Wat is eigenlijk een digitale euro? Ja, dat is eigenlijk het verschil tussen een cryptomunt die in private handen is, of eigenlijk van niemand is, die gewoon een systeem is waar iedereen een beetje aan meewerkt, waardoor het een organisch geheel wordt. En als het in handen is van de Europese Centrale Bank of van de Amerikaanse Fed, dan is het vanuit een centraal georganiseerd systeem. En dat heeft dus een soort garantie. Want als de bitcoin totaal crasht, dan staat er nergens in de wet exact dat iemand gecompenseerd moet worden. Niks doen. Maar als deze nieuwe digitale euro zou crashen, dan is er een soort wettelijke garantie van, ja, wij letten erop. Dat is het grote verschil. Die crypto op dit moment heeft dat niet. Die wordt niet gedekt door de instituties, niet door regelgeving, niet door de centrale bank. Dus je kan nergens aankloppen als het misgaat, wat je dus ook regelmatig hoort. En als een centrale bank dat gaat doen, dan kan dat wel. Dan wordt dat natuurlijk in zekere mate democratisch gecontroleerd door een parlement of door een minister. En dat is eigenlijk het grote verschil. En juist die vrijheid van die bitcoin is voor anarchisten en principiëlen en idealisten heel leuk. Maar er gebeuren ook heel veel foute dingen mee. Terrorisme, criminelen die los geld ermee betaald willen krijgen, omdat het niet meer traceerbaar is door een centrale organisatie. Dus het argument wat nu wordt gebruikt, we moeten dat juist hebben om vrij te zijn, weg van overheidscontrole, zorgt voor misbruik, waardoor overheden zeggen, ja, die cryptomunt is goed, maar dan wel centraal georganiseerd. Dus ze willen eigenlijk de bitcoins en al die andere een beetje, ja, de lucht wegnemen. Ja, exact. Ik denk dat op termijn dat onvermijdelijk is, omdat toch veel cryptomunten worden misbruikt. Je kan nergens aankloppen als het misgaat. Dus er is behoefte aan crypto, want het is wel efficiënt en peer-to-peer. Je kan allerlei redenen bedenken waarom het goed is. Alleen die centrale coördinatie en die bescherming, die is er niet. Dus mensen zullen op den duur overstappen. Ik weet van een groot autobedrijf in Nederland, die wil daarmee experimenteren, maar durven dat nog niet. Als de Europese Centrale Bank nou een eigen munt heeft, dan zouden ze dat wel doen. Maar mensen hebben denk ik het gevoel dat hun geld sowieso al digitaal is, omdat ze het helemaal nooit zien. Ja, ik snap het. Het verschil tussen digitaal en crypto. Ja, crypto is eigenlijk een munt die, zoals een bankbiljet, een nummer heeft. Die kan je eigenlijk altijd volgen als je dat centraal zou doen. Een centrale bank zou dat kunnen. Terwijl een munt, een euro, als je die uitgeeft, daar staat geen getal op. Dus als ik hem eenmaal terugstort op mijn bankrekening, kan je niet meer zien, is dat nou de mijne of is die van een ander geweest? En dat is eigenlijk het verschil tussen digitaal en crypto. Digitaal kan je munten niet meer volgen. Bij crypto kan je eigenlijk alle munten nog volgen waar ze zitten, als je het centraal coördineert en volgt. Dat is het verschil tussen digitaal en crypto. Ja. En ik begrijp dat Brussel ook op deze manier wil voorkomen dat de digitale valuta van bijvoorbeeld China of andere bedrijven een rol gaan spelen in ons financiële systeem. Ja, er is eigenlijk in geopolitiek natuurlijk een slag gaande tussen de grote economische blokken, Europa, Amerika, China. Ja, wie gaat de wereldmunt op crypto? Welke centrale bank wordt de grootste? Dat is eigenlijk gaande. Dus China is daar heel erg mee bezig. Daarom zijn de Fed in Amerika en de Europese Centrale Bank daar ook erg mee bezig. Die hebben allerlei redenen om niet te willen dat dat de belangrijkste cryptomunt wordt. Ook omdat China natuurlijk andere mensenrechten heeft, misschien economisch onder druk kan zetten als zij de belangrijkste economische munt hebben. Dus het is een beetje afwachten wie dat gaat winnen, maar de economische blokken hebben goede reden om te zorgen dat de ander niet wint en dat dat niet de centrale munt wordt, zoals in het kwartalen geld de dollar wel is. Dus de Chinezen willen dat ook niet. Nou, we kunnen blijven pinnen voorlopig. René de Monchy, hartelijk dank. Financieel journalist en hoofdredacteur van verschillende financiële bladen. Tot zo, na het nieuws. NPO Radio 1. Wat wordt de nationale bloem van Nederland? De pinksterbloem, het madeliefje, de paardenbloem, het fluitenkruid of toch de wilde kievitsbloem? Tienduizenden mensen brachten hun stem uit en zondag weten we welke bloem het hoogste podium betreedt. Verder duiken we het Zeeuws water in voor de spectaculaire paring van sepia's. Het is magisch, magisch mooi. En horen we boeren en burgers die de stelling van Amsterdam gaan vergroenen. Morgenochtend van 7 tot 10. BNNVARA met Vroege Vogels. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Zo, dat is luxe. Nieuw van Social Deal. Social Deal excellent. Luxe restaurantdeals om je vingers bij af te likken. Ga naar socialdeal.nl. Naast Creon kozijnen zijn er ook Creon rolluiken. Ontdek alle excellent deals op socialdeal.nl. Een liter benzine gaat vanaf 1 juli bijna 14 cent meer kosten. Reden genoeg om nu te kiezen voor de Mitsubishi Eclipse Cross plug-in hybride. Het beste van twee werelden. Elektrisch als het kan, benzine als het moet. Nu €2000 electric bonus, plus de rest van het jaar gratis laden. Maak een proefrit bij de Mitsubishi dealer. Sunweb heeft last minutes naar Portugal. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Verbeter ook de gezondheidsindex van jouw organisatie. Smart Health, het data-gedreven platform voor leefstijlverbetering. Waarmee je stress bij medewerkers tot wel 30% helpt verminderen. Weten wat Smart Health jouw organisatie kan opleveren? Kijk op smarthealth.works. Everybody take charge. Smart Health. Kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde Tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment.

van wie allemaal? Ja, het lijkt bijna afgesproken. Ik heb toch even gecheckt dat het bij toeval zo was dat die partijen erachter kwamen, de VVD, de ChristenUnie en de SP, dat ze allemaal in Apeldoorn huizen dit weekend. Dus als je thuis niks te doen hebt, zou ik zeggen, ga naar Apeldoorn. Misschien is het ook om de kloof tussen de provincie en de Randstad wat te dichten. Ik weet het niet. Maar er staat wel wat op het spel. Want je ziet dat al die, laat ik het zeggen, redelijke partijen in het midden, rechts van het midden, links van het midden, toch in een soort permanente identiteitsdiscussie zitten. Wat te maken heeft met waartoe zijn wij op aarde? Wat te maken heeft met kiezen? En dat wordt ook steeds gevoed natuurlijk, dat begrip kiezen. Ik was van de week in de Eerste Kamer, niet alleen voor de pensioenwet, maar ook om daar de uitslag te horen van de provinciale statenverkiezingen, die dus de Eerste Kamerleden kiezen. En dan, dan zie je toch dat iedereen een beetje in verwarring is. Hoe het kabinet heeft daar geen meerderheid. Het is afhankelijk van, een links blok, Partij van de Arbeid en GroenLinks, of wellicht van een rechtsblok, BBB. En dan heb je ook nog dat raar gegeven dat de grootste partij in de Eerste Kamer de kleinste partij is in de Tweede Kamer. Wie zou dat soort situaties zich jaren geleden hebben durven realiseren, laat staan durven voorspellen. Maar goed, het gaat, die keuzes hebben direct te maken met al die onderwerpen die hier en trouwens elke dag in de kranten en op radio en tv en ook bij mij voorbij komen. Stikstof, het migratiebeleid, vluchtelingenproblematiek, noem maar op. Ja. Zullen we dan maar beginnen bij de VVD? Ja, af en toe heb ik wel eens de indruk dat de premier die een soort eeuwigdurend leiderschap heeft van de grootste regeringspartij, dat hij af en toe zoiets heeft van, als jullie eruit zijn, dan hoor ik het wel, dan doe maar een belletje, want ik zit in het buitenland, want Rutte speelt echt een belangrijke, prominente rol op de voorpagina's van buitenlandse kranten. Hij is eigenlijk op elke foto te vinden bij Von der Leyen, bij Zelensky, ook van de weken. Mm-hmm. Moldavië, geen air mile laat hij schieten. Af en toe heb ik ook wel een beetje het idee van onderschat ook niet het binnenland. Want daar zijn zijn verhalen en is zijn positie toch steeds vaker aan kritiek onderhevig. En dit congres nu vandaag van de VVD, daar gaat het vooral ook over het asielbeleid. Hè. We hebben het allemaal de afgelopen dagen voorbij horen komen. Rutte heeft op het vorige congres in Rotterdam gezegd dat die 70.000 asielzoekers, dat is allemaal veel te veel. Ik ga er wat aan doen. En dat is een persoonlijk commitment. Rutte is heel erg goed in persoonlijke commitments. Maar zo langzamerhand begint het een beetje sleets te worden. Want hoezo en waar is dan de oplossing? Viel mij ook op dat hij dat soms ook wel zelf in de gaten heeft van de week bij het verantwoordingsdebat in de Tweede Kamer. Zei hij het volgende, luister maar. We hebben nooit beloofd toen we begonnen dat we met één druk op de knop alle ellende konden weghalen voor de toeslagenouders. Of met één druk op de knop bij de start van het kabinet gezegd, we gaan alle ellende weghalen voor mensen die te maken hebben met aardbevingsschade in Groningen. Dat kan simpelweg niet. We hebben daar afspraken gemaakt intern, ook in de Kamer gedeeld bij de start van het kabinet op die twee belangrijke onderwerpen. Dat geldt ook voor stikstof, geldt voor heel veel andere onderwerpen. Maar we hebben nergens gezegd, het begint een nieuw kabinet en nu breekt de zon door en is er nooit meer een probleem. Dat is natuurlijk niet zo. Gaat het dan op dat congres toegeven dat hij de problemen niet op kan lossen? Ik denk niet dat hij zal zeggen, beste VVD-kameraden, één ding kan ik niet beloven, dat het allemaal opgelost wordt. Oh ja. Maar wat hij natuurlijk wel kan zeggen is een variant op wat ik net laat horen. Of zoals wat Kees van der Staaij van de week citeerde in datzelfde debat van de SGP. Die citeerde de oude Willem Drees en die schijnt ooit gezegd te hebben, niet alles kan en zeker niet alles tegelijk. Dat is natuurlijk ook wel het probleem waar de VVD mee zit. En ik hoorde vanmorgen Wilma Borgman, die als geen ander de VVD al jaren volgt voor de NOS. En die zei, het zal er wel hard aan toe gaan. gedaan. Maar als er, nou vandaag zal er niet echt iets gebeuren, maar als er niks gebeurt op het terrein van de vluchtelingenproblematiek, dan zijn de rapen gaar op het volgende congres. Maar dat heb ik bij de VVD de laatste tijd steeds, dat je steeds moet uitkijken naar het volgende congres en niet naar het congres wat op dit moment is. Verheug je je er nog wel op? Heb je zin om naar dit congres te gaan? Denk je, goh, ik ben zo benieuwd wat Rutte nou toch gaat zeggen? Nee, ik trotseer de zon. Ik vind het altijd leuk op congressen even rond te lopen en te kijken hoe de atmosfeer is en de politieke temperatuur op te nemen. Maar goed, bij de VVD is natuurlijk ook gewoon een probleem. We kunnen wel kritiek hebben op onze leider. Sterker nog, je hoort mensen wel fluisteren. Ik bel daar natuurlijk ook mensen over, omdat is de pijler bij de VVD. Is het tijdperk Rutte niet voorbij? Ja, dat zeggen mensen al maanden, misschien al wel een paar jaar. Maar de vraag is dan, ja, wie gaat dat zeggen? En wat voor zin heeft het, want is er iemand anders? En nou, nee dus. En die moet dan op een gegeven moment zij of hij wel de vinger opsteken. En ja, wie erover gaat is eigenlijk ook Rutte. Dus ja, Rutte kan wel zenuwachtig zijn en een beetje een moeilijk congres tegemoet gaan. Maar hij weet ook dat zonder Rutte de VVD op dit moment in dit tijdsgevricht niets is. En je kan je zelfs ook vragen of wij daar allemaal op zitten te wachten op zo'n grote majeure verandering. Maar dat is natuurlijk soms ook waar Rutte op speculeert. Dus de vraag is hoe het afloopt. Nou, dan zou ik zeggen, Wilma Borgman citerend, hou het volgende congres in de gaten. Ja. En dan is er de ChristenUnie, de partner van nieuwe leider, hè? Daar. Nieuwe leider, Mirjam Bikker, die de afgelopen dagen al veel in de kranten en ook op televisie acteert. En bij de ChristenUnie moet je natuurlijk niet zijn op een te harde aanpak van het migratie- en vluchtelingenbeleid. En luister maar wat zij van de week zei in Op 1. Ik hoor dingen over uit een vluchtelingenverdrag stappen en ik hoor dingen alleen over instroom en aantallen. En dan vind ik het goed om even terug te gaan. Er komen gewoon mensen aan die gevlucht zijn met hun gezin. En dan kan het van een aantal zo zijn dat we zeggen, jij kan niet in Nederland blijven. Maar dan hebben we daar wel altijd een beleid op te maken waarin het gaat om mensen. Ja, dat het gaat om mensen. Nou, je weet nooit helemaal precies bij de ChristenUnie of men nou waarschuwt de andere coalitiepartner of men dreigt. Er is daar altijd een fatsoenlijke politieke cultuur, ook qua taal. Maar het is toch wel duidelijk dat als toppers in de VVD, zoals zijn kamp van de week bij Sven Kokkelman zegt, nou ja, moet het een einde raad misschien dan maar het vluchtelingenverdrag opzeggen. Nou ja, dat zijn natuurlijk issues die bij de ChristenUnie en ook bij D66 niet geaccepteerd zomaar worden. En met andere woorden, op een beschaafde manier laat de ChristenUnie toch wel merken, ook straks waarschijnlijk zal ze dat doen in haar speech, dat er grenzen liggen. En zij zal wel praten over begrippen als waarde van de samenleving, over verbinding praten. En en passant zal ze natuurlijk ook over pensioen hebben. Ik ga er straks nog een klein dingetje over zeggen. Maar zou het niet, omdat niet comfortabeler zijn voor ze om in de oppositie te zitten uiteindelijk? Nou, nee. Ja, dat is altijd de eeuwige discussie. Als je op de oppositie zit, dan komen we zo vanzelf automatisch bij de SP terecht. Dan zit je bij de oppositie en dan? En dan kan je van alles iets anders vinden, maar dan bereik je niks. En dat is natuurlijk ook bij veel realistische oppositiepartijen het probleem. Hè? Denk maar aan GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Maar ook bij de ChristenUnie zijn er op een aantal sociaal-maatschappelijke dat vluchtelingenonderwerp zijn er natuurlijk grenzen. De SP, ja? Gaan we daarheen? Ja, de SP. Ik liet het net al even aan. Ja, er zit dus ook in Apeldoorn, maar dat hoeven we nou niet meer te zeggen. Nee. Het zal trouwens voor mij nog een hele klus worden dat allemaal te vinden met die TomTom in de auto. Maar, de SP, dat is jouw oppositiepartij. En die doen hartstikke hun best. En die zijn ook wel realistisch en niet elke keer schrik je van wat ze vinden. Luister maar even naar Lydia Marijnissen laatst bij een hoorzitting die er in de Tweede Kamer was met onder andere toppers uit het bedrijfsleven over zoiets als grote winsten. Ik begrijp heel wel dat ook Ahold moet functioneren in een kapitalistisch economisch systeem. En dat komt door foute politieke keuzes hier. En u moet uw aandeelhouders tevreden houden. Dat snap ik heel goed. Maar dan nog. heb ik toch echt met verbijstering naar uw verhaal geluisterd. Ik heb geen woord gehoord over mensen in uw winkels die de boodschappen niet kunnen betalen. En dat terwijl genoegzaam bekend is dat u 2,5 miljard winst heeft gemaakt. Uw voorman, uw CEO zoals dat tegenwoordig heet, 6,5 miljoen euro per jaar verdient afgelopen jaar. Dan vraag ik me af dat u geen woord spreekt over de mensen in uw winkels die de boodschappen niet kunnen betalen, maar ook de mensen die achter uw kassa zitten, die dagelijks geconfronteerd worden met mensen met wie de pinpas het niet meer doet, die de boodschappen terug moeten leggen. Waar is dan de moraal van Ahold? Waar is dan uw moraal? Ja, nou ja, dat is een verhaal waar niemand in het land meer van opkijkt. Alsof dat extreem links zou zijn. Alsof dat een raar standpunt is. Dat vinden eigenlijk de meeste mensen wel. En ja, die baas van Ahold, die ging een beetje met zijn bonussen, aanbiedingen tussen zijn benen, met gebogen rug de Tweede Kamer uit. Maar zo'n opmerking van Marijnissen en zo'n opstelling en zo'n positie van de SP wordt als zodanig in peilingen en ook in uitslagen bij verkiezingen niet echt gehonoreerd. En ja, even was er misschien de gedachte dat er een linksblok zou zijn. Ik kijk even naar de Europarlementariër van de Partij van de Arbeid, die Thijs Reute. Ik was erbij, ik heb het vaak aangehaald hier. Partij van de Arbeid, GroenLinks en de SP samen in Amsterdam-Noord, die gingen iets nieuws beginnen, namelijk heel voorzichtig samenwerken. Nou, de dag was nog niet voorbij, of het was al bijna weer vergeten. En je hoort ook helemaal niemand er meer over. Alleen GroenLinks en Partij van de Arbeid proberen het een beetje samen te doen, schuchter. Maar goed, de SP speelt daar geen rol meer in. Maar goed, bij de SP gaat het vandaag wel voor een beginselprogramma. Dat is wel interessant. Daar worden toch een aantal krasse dingen doorgestreept. Namelijk, wij willen de SP uit de NAVO. Ik begrijp dat dat eindelijk wordt doorgestreept. Nou, dat is gezien de huidige geopolitieke situatie ook niet meer een reëel standpunt. Je kan het wel vinden, maar het staat op dit moment nergens op. En er zijn nog wel een aantal andere veranderingen die worden voorgesteld. Maar nou ja, ik ben vooral benieuwd naar de speech van Lilian Marijnissen. En die schijnt haar dan toch natuurlijk toch wel te zeggen dat Nederland echt in de penarie zit en stuk is. Ik weet niet of ze dat woord ook uiteindelijk zo zal gebruiken. En dat er democratische veranderingen nodig zijn. Maar ja, de vraag is hoe en welke positie de SP daarbij zal innemen. Je nog noemde even, ook nog de BBB. Daar wilde je ook nog iets over zeggen. Ja, nou ja, de BBB is natuurlijk iedereen nieuwsgierig naar. Ik zei het net al, de kleinste in de Tweede Kamer, de grootste in de Eerste Kamer. En welke positie gaan zij innemen? En dan ben je natuurlijk op zoek naar wat is de identiteit van de BBB. Er is natuurlijk meer in de wereld dan de stikstofdiscussie. En het al dan niet aanpakken van de agrarische sector. Dus ja, iedereen is toch, en ik zeker, heel benieuwd naar wat is de koers van BBB politiek ideologisch. Nou, laten we heel even luisteren. Ik vond een fragmentje ergens bij een regionale zender van Ilona Lagas, de nummer 1 van de BBB in de Eerste Kamer straks. Nou jawel, er zit wel een duidelijke visie achter. Alleen je moet hem even de dwars doorheen lezen. Als je een visie formuleert, is hij statisch. Maar als je een visie uitdraagt, dan is hij flexibel. En dan beweegt hij mee met wat ontwikkeling in de maatschappij. Nou, het klinkt niet heel helder. Nee, nou ja, zij vertelde wel. Bewegelijke identiteit. Ja, nou ja, het is ook wel lastig om te zeggen waar staan wij precies op dat links- en rechts plaatje. En het is ook een heel oud begrip. Zij noemde zichzelf, hoorde ik afgelopen dinsdag in de Eerste Kamer, sociaal-liberaal. Zij komt uit de VVD. Haar partner was zelfs mede-initiator van het werkgroepje in de VVD, het klassieke liberalisme. Hm. En zij noemt zichzelf niet rechts. En zij is eigenlijk degene die voorstaat dat BBB een echte middenpartij is. Nou ja, een soort CDA. Ja, precies. Je zegt dat precies. Lezen we ook vandaag wat over in de kranten met een oude lobbyist en een oud Kamerlid van het CDA uit de Eerste Kamer. Dat CDA een beetje in de nek blazen door de BBB, dat is een marketingstrategie die wel eens succesvol zou kunnen zijn. Maar goed, de vraag vraag is, welke plek gaan zij innemen en gaan zij steunen het kabinet of afwijzen het kabinet? En iedereen is daar natuurlijk wel een beetje nieuwsgierig naar. Dus het is in Apeldoorn toch ook een zoektocht naar nogmaals identiteit en kiezen en... Nou ja, dat is ook de reden om dat. En zo moddert het verder. Nou, heb je nog een bonusquote? Ja, nou, we moeten het toch even doen, dat pensioendebat. Inderdaad, Mirjam Bikker zal erbij, de ChristenUnie op het congres ook nog wel iets over zeggen. Groot succes ook van de polder. En waarom zegt ze dat natuurlijk? Omdat Carola Schouten partijgenoot en vicepremier in het kabinet. Dus het is een knappe prestatie. Het blijft overigens wel zo dat nu die wet erdoor is, de kranten volstaan met wat gaat het eigenlijk betekenen, wie krijgt wat en wanneer. Het is volstrekt onduidelijk. Het is een hele riskante operatie waar voor gestemd is. En ik las eigenlijk wel een aardige analyse in de Volkskrant bij de Speld. En daar werd gezegd dat de 59-jarige stopt met werken, want die baan kan hij er niet meer bij hebben, omdat hij nu aan het uitzoeken is hoe het pensioenstelsel in elkaar zit. En zo is het wel ongeveer. Nou, ik heb het debat behoorlijk goed gevolgd. Een van de voormannen in dit geval die fel tegenbleef tot de laatste seconde was Martin van Rooyen van 50+. En die wist van narigheid niet meer wat hij moest bedenken om aan te tonen dat die wet niet deugt. Nou, luister maar. Als je het niet begrijpt, is het niet erg. In artikel 12 Romeins staat dus dat de werking wordt bevroren. Nou, volgens mij betekent bevriezen dat het iets anders is dan daarvoor. Als een auto rijdt en hij staat stil, er wordt gezegd de auto staat stil, iets wordt bevroren, dan is er iets bevroren en dan staat er iets stil. Dan kun je niet zeggen, maar dat is geen verandering. Natuurlijk, als iets wordt bevroren en stilstaat, de auto, en een bepaling wordt bevroren, dan is dat een verandering. Daargelaten dat de grondwet geen enkel onderscheid maakt tussen welke verandering. Zo is het precies. Volstrekte onduidelijkheid Heerlijk. Over... Hoe iemand struikelt over zijn eigen metaforen. Goed, dankjewel Kees. Tot volgende week. Ja. Kosovo, het was eind jaren 90 elke dag groots in het nieuws. En daarna was het vrede en... Ineens is er weer onrust in Kosovo. We dachten dat het allemaal was opgelost. 700 NAVO-militairen gaan er nu naartoe om de rust weer te doen wederkeren. Wat is er gebeurd? Het zijn de lokale verkiezingen die in de soep zijn gelopen. En er wordt druk bemiddeld. Het gaat ook om de Europese Unie die daar meer inmenging wil. Thijs Reuten, Europarlementariër van de Partij van de Arbeid, weet alles van de Westelijke Balkan. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we dachten, daar is vrede en we hebben eigenlijk niet meer heel erg ernaar omgekeken. Ja, en toch is de situatie in Noord-Kosovo eigenlijk nooit echt rustig geweest. Zeker niet sinds de onafhankelijkheid van Kosovo in 2008. Daarvoor hebben we natuurlijk nog die verschrikkelijke oorlog gehad, hè, waarbij de NAVO uiteindelijk heeft ingegrepen om verdere genocide in Kosovo te voorkomen. Maar het is eigenlijk in Noord-Kosovo nooit echt rustig geweest, omdat daar een Servisch-Kosovaarse meerderheid zit. Hè. Dus de meerderheid van de mensen in Noord-Kosovo is Servisch. En die worden heel erg beïnvloed ook vanuit Belgrado, vanuit de hoofdstad van Servië. En dat leidt tot allerlei spanningen. En nu recent dus weer met de lokale verkiezingen, omdat die weer geboycott werden door die Noord-Kosovaarse Serviërs. En daardoor zijn daar burgemeesters gekozen met maar een opkomst van 4%. Ja, dat is natuurlijk heel ongelukkig. Niemand ging en toch werd de uitslag geldig verklaard. Ja, want die verkiezingen hebben plaatsgevonden. Dus het standpunt ook van de regering in Kosovo. Kosovo is eigenlijk een van de meest democratische georganiseerde landen in de Westelijke Balkan. Doet dat ook heel goed in die zin met de rechtsstaat en de democratie. En die zeiden, ja, die mensen zijn gekozen, dus die moeten aan het werk. Ja, nou, u zit in het Europarlement. De Europese Unie heeft dus kennelijk, begreep ik, een sleutelrol in deze regio. Hoe ziet u die rol? Ja, wat de Europese Unie met name de afgelopen 10 jaar heeft gedaan, is eigenlijk er te weinig aandacht aan besteed. Veel te afwachtend, niet consequent ook. Ook vaak niet eerlijk. Hè. Toezeggingen doen aan landen, beloftes doen, perspectief geven. Maar die toezeggingen uiteindelijk niet nakomen of weer nieuwe voorwaarden stellen. Perspectief op toetreding tot ja, de Unie. Maar vooral ook dingen als de hervormingen stimuleren, ondersteunen. Ja, dat doe je niet door ten eerste afwachtende houding aan te nemen, maar ook niet door zeg maar het verkeerde gedrag te belonen. Want dat is wat er ook helaas in de Westelijke Balkan vaak gebeurd is. De Servische president Vucic bijvoorbeeld is een autocraat. Servië is eigenlijk ook afgegleden weer nadat het eerst best wel de goede kant opging. Ja, en die wordt dan eigenlijk beloond voor slecht gedrag. Doordat met name ook de Europese Unie, met de persoon van de eurocommissaris die verantwoordelijk is, Varhelyi, een Hongaar, die zit daar heel erg in. Vanuit de lijn waar ook premier Orbán daarin zit. Is dikke vriendjes met Vucic. Is ook dikke vrienden met andere autocraten. Dat is dus allemaal heel erg slecht voor de positie van de Europese Unie in die Westelijke Balkan. Terwijl wij daar een sleutelrol inderdaad zouden moeten spelen. Omdat als deze regio instabiel blijft, dan heeft dat uiteindelijk grote gevolgen voor ons. Nou, daar speelde ook nog mee, want we maken het even nog iets ingewikkelder hoor. Dat lithium, want de Europese Unie heeft heel veel lithium nodig en laat Servië daar nou net heel veel van hebben. Dus ze willen ze ook heel graag te vriend houden. Ja, nee, kijk, de grondstoffen spelen natuurlijk altijd op de achtergrond ook een rol. Hè, en dat is ook geopolitiek. En inderdaad, Servië heeft daar een voorraad van. Maar boven alles moet natuurlijk staan dat een land, zeker als het de ambitie heeft om toe te treden, en Servië zegt dat te willen, maar doet andere dingen. Hè, ze schurken echt dicht aan tegen Poetin. Maar dan is democratie en rechtsstaat en het doen van hervormingen die ook zorgen dat je uiteindelijk ook die handel, ook die grondstoffen op een goede manier met elkaar kunt verhandelen, kunt beheren, is wel belangrijk. Maar u zegt, Mieke. U zegt eigenlijk van als wij daar niet een goede rol blijven spelen en zorgen dat die regio stabiel wordt en ze bijvoorbeeld gewoon een lidmaatschap van de Europese Unie in het vooruitzicht stellen en zo, dan gaan zij onder de invloedssfeer van Rusland vallen. Is dat de grote angst? Dat is wat je nu eigenlijk ook al ziet gebeuren in met name in Servië. Servië, daar de leiders daarvan, ook laatst weer een regeringsvertegenwoordiger, was gewoon in Moskou op een veiligheidsconferentie. Vucic zegt in Brussel dat hij graag lid wil worden van de Europese Unie, maar in Belgrado, als hij weer thuis is, dan heeft hij het over het Slavische broedervolk Rusland. Servië steunt de sancties tegen Rusland ook niet. En Rusland probeert, bijvoorbeeld ook in andere landen op de Westelijke Balkan, de boel instabiel te houden. Want wat is het belang van Rusland? Het belang van Rusland is om ons uit elkaar te spelen, de Europese Unie verdeeld te houden en zoveel mogelijk gedoe te veroorzaken in onze omgeving. En die regio is geheel omgeven al door de Europese Unie. Dus of wij het nou leuk vinden of niet, we zullen er iets mee moeten. Of die landen uiteindelijk allemaal en wanneer lid worden van de Europese Unie, dat is een tweede. Maar het allerbelangrijkste is dat we ons gaan druk maken over die regio, omdat instabiliteit daar uiteindelijk meer kost en meer ellende oplevert, ook voor ons, dan we zouden moeten willen. Maar hebben die mensen die daar wonen in die landen wel een Europees gevoel, wat dat dan ook is? Ja, dat verschilt heel erg en dat verandert ook in de tijd. Dat heeft ook te maken met het nakomen van beloftes door de Europese Unie. In Kosovo heeft men niet nakomen van die beloftes. Daarvan. We hebben dus 4 jaar lang de visumvrij reizen voor Kosovo opgehouden. Onder andere Nederland heeft daar ook een rol in gespeeld. Dat is nu gelukkig besloten. Dat geeft perspectief aan jonge mensen daar. Eindelijk heeft Kosovo, net als al die andere landen, ook de mogelijkheid om gewoon zonder visum naar de Europese Unie te leiden. Maar er zijn meer, ook grotere zaken waarop de Europese Unie beloftes heeft gedaan en die niet heeft nagekomen. En uiteindelijk is ook voor de mensen in al die landen, en ik ben vaak in de verschillende landen, er zijn er nog meer, maar uiteindelijk is het belangrijk om zekerheid te hebben, om een betrouwbare partner in de Europese Unie te vinden. En uiteindelijk hebben die mensen ook gewoon behoefte aan een goed georganiseerd land. Maar kennelijk moet je uiteindelijk toch kiezen op dit moment, of je gaat in de richting van de Europese Unie, of je laat je door de Poetin inpalmen. Er is niet meer een tussenweg, lijkt het wel. Nou, in zekere zin klopt dat. Hè? En het is dus aan de Europese Unie om ook zo betrouwbaar te zijn en zo aantrekkelijk dat al deze landen ook uiteindelijk zullen kiezen. Niet omdat wij dat willen, maar omdat het in hun eigen belang is om uiteindelijk die rechtsstaat op orde te krijgen, de democratie op orde te krijgen, die welvaart te vergroten. Wij vinden dat in hun eigen belang is. Ja, maar iemand anders vindt het ook misschien. Ik kom er veel in die regio. Ik was 3 weken geleden ook nog in Kosovo en Noord-Macedonië. dingen. En als je doorpraat met die mensen, dan zijn dat natuurlijk ook Europeanen net als wij. Die gewoon een betere toekomst voor hun gezin willen. Zorgen dat hun baan een beetje zeker is. En dat bereik je, als je in Europa bent, het beste door goede relaties met je buren. Of ze uiteindelijk lid worden, gaan we zien. Ik zou daarvoor zijn. Hè, maar dat moet er nog heel veel gebeuren. Dat realiseer ik me ook. Maar het is van het grootste belang dat wij ons druk maken over die regio. Dat niet alleen Europa als geheel, maar ook bijvoorbeeld een land als Nederland zich druk maakt en een leidende rol neemt om deze regio aan ons te binden. Terwijl het dus, eigenlijk ja. mensen allemaal in een bal kan schelen wat er allemaal in die Balkan op dit moment gebeurt. Nou ja, maar daarom is het ook fijn om er vanochtend even over te praten. Omdat het mag misschien voor veel mensen ver weg zijn, zeker als je er nog nooit geweest bent. Maar het is Europa, het is omgeven door de Europese Unie en deze landen. En we hebben daar natuurlijk ook in het verleden een relatie mee gehad. De genocide in Srebrenica, waar we zelf bij betrokken waren. Er is ook lotsverbondenheid. Er is ook een morele verantwoordelijkheid, denk ik, voor Europa om deze regio aan ons te binden. En het alternatief is er niet. Het alternatief is namelijk dat er van buitenaf steeds maar weer door Poetin invloed blijft worden uitgeoefend door Rusland of door China, die niet gericht is op het stabiel en welvarend krijgen van deze regio, maar om de boel uit elkaar te spelen. Nou, dat lijkt op dit moment te lukken, want er gaan alweer NAVO-militairen heen. Is er echt een kans dat de vlam in de pan schiet, of valt dat ook wel weer mee? Nou, wat je ziet is dat er eigenlijk een patroon is, wat onder andere ook door de Servische president Vucic steeds wordt gebruikt, namelijk escalatie om vervolgens weer te deescaleren. Dus er wordt heel vaak geëscaleerd om dan vervolgens te deescaleren. Daar trapt de Europese Unie dan ook in. Want dan gaat uiteindelijk wordt het allemaal weer rustig. En dan zegt de Europese Unie hartstikke goed, meneer Vucic, dat u weer de wijste bent geweest. Maar het is eigenlijk een tactiekje, een foefje om steeds de aandacht ook af te leiden. Hij heeft op dit moment binnenlands heel veel problemen in Servië. En dan komt zo'n onrust in Noord-Kosovo ook ergens wel weer goed uit. Nou, deze had natuurlijk te maken met die lokale verkiezingen, die nu ook opnieuw moeten worden gehouden. Daar heeft Kosovo ook gezegd, nou, laten we dat dan doen. Maar dan moeten jullie wel meedoen bij die verkiezingen in Noord-Kosovo. De NAVO zit daar overigens al met militairen. Die hebben dus nu ook voor gezorgd dat het niet verder uit de hand liep dan vorige week, begin vorige week gebeurde. En ja, ook dat is verantwoordelijkheid nemen. Zorgen dat we de boel daar stabiel houden. En uiteindelijk moet er natuurlijk gewoon een normalisatie plaatsvinden. Zal Servië toch ook moeten erkennen dat Kosovo gewoon een land is? En zullen we samen verder moeten in Europa, op dit continent? We moeten niet denken dat het allemaal opgelost is en ver van ons bed. Thijs Reuter, hartelijk dank. Lid van het Europese parlement voor de PvdA over het noorden van Kosovo. Just where you're blowing, getting to where you should be going. Don't let them get you down, making you feel guilty about. Golden rain will bring you riches. Oh, Paul Weller was dat met Wildwood. Toepasselijk vanwege het volgende onderwerp, houthakken. Ja, razendsnel een blok hout kloven met een bijl. Terwijl je staat op datzelfde blok. Ja, probeer het je maar eens voor te stellen. Of met souplesse een vrij dunne plak van een boomstam zagen. En dat alles ook nog eens voor een uitzinnig publiek. Het is een wereld waar veel mensen niet zoveel van afweten, maar die bestaat wel. Over iets minder dan een week gaat de Timber Sports World Trophy van start. In Rotterdam. 16 professionele timbersporters strijden daar om de wereldtitel. En een van hen is Redmer Knol. Goedemorgen, meneer Knol. Goedemorgen. Ja, u zit helaas niet bij ons in de studio, maar op afstand. Maar we hopen dat we toch op een of andere manier een mooi beeld kunnen krijgen van waar u zich mee bezighoudt. Hoe noem je eigenlijk iemand die professioneel timbersport beoefent? Wij noemen het een houthakatleet. Een houthakatleet. Nou, dat is mooi. Heb ik het een beetje goed samengevat net in die inleiding? Ja, zeker. Ja, want het is niet een sport die je elke dag tegenkomt, toch? Hoe word je houthakatleet? Nou, een collega van mij die deed het. En ik werk zelf in de boomverzorging, boomrooierij. En daardoor, ik zag hem het doen. En toen eerst wou ik het niet zo graag aan meedoen. Maar later heb ik het een keer geprobeerd. En nu ben ik een beetje verslaafd aan geraakt. Ja, wat was er wat het zo leuk maakte? Of verslavend zelfs op de duur? Nou, ik hou gewoon van hard werken. En ik klom wel zo redelijk snel door de ranglijst. Van Nederlands kampioen tot Benelux kampioen en op Europees niveau hoger. En toen ben ik eigenlijk steeds hongeriger geworden. Ja. Hoe verloopt zo'n timbersportwedstrijd volgende week? Zijn vier... Nou, ja. Je hebt op het begin een time trial. Dat is de vrijdagavond. Dan zet je een tijd. En dan draaien ze de volgende dag de lijsten om. En dan ga je van... En dan zet je een tijd. En de snelste die gaat dan tegen de langzaamste... En nou ja, de ene langzaam gaat... Snel langzaam wie de eerste boom om heeft? Wat is het moment dat telt? Het is een soort estafette run wat je alleen doet. Dus je begint met een kettingzaag, zaag je een schijf af, ren je naar de underhand, dan sta je boven op de underhand, hak je tussen je benen door. Zodra die door is, mag je naar de volgende discipline. Dat noemen we de single buck. Dat is zo'n ouderwetse trekzaag waar je een schijf mee afzaagt. En dan, zodra je die schijf eraf hebt, mag je naar de standing. En dat simuleert eigenlijk dat je van vroeger de boom omhakt. En hoe sta je dan bij de standing? Gewoon van de zijkant en dan zo sweepend? Ja, je maakt een inkeping op de voorkant. En dan draai je naar de achterkant, maak je weer een kleine inkeping. En dan hakken? Dan doorhakken. En zodra die door is, dan stopt de tijd. Maar het zijn allemaal hele Engelse termen, hè? Is het een hele internationale wereld? Ja. Het is in Nederland redelijk klein. Ja. Waar komen de meeste deelnemers vandaan? Uit welke landen? Australië. Oh, hoe zou dat zo komen? Nou, daar is het ook vandaan gekomen. En daar is het een beetje hetzelfde als voetbal. Elk weekend hebben ze daar een wedstrijd. En ja, ze groeien op met hun ouders en dan gaan ze elk weekend naar die wedstrijden. Ja, en het zijn dus vier disciplines, hè? Die hebben ze er vrij snel verteld. De kettingzaag, dan moet je twee schijven van de stam zagen. Hoe lang? En eentje, dan moet eerst naar beneden de beweging en de volgende beweging gaat dan naar boven, hè? Ja, zodat je dan twee hele mooie plakken krijgt eigenlijk. Ja, klopt, ja. En hoe lang doe je daar dan over? Het gaat er dus om dat je dat zo snel mogelijk moet doen. Ja, dat is met die kettingzaag, dat is ongeveer rond de 10 seconden. Zo snel? Ja. Is het niet gevaarlijk? Want ik dacht dat je altijd heel voorzichtig moest zijn met houthakken. En als je dan zo'n haast hebt, dan kan er wel eens een ongelukje gebeuren. Ja, maar we zijn allemaal goed getraind en we hebben voldoende bescherming. Dus dat komt wel goed. Wat ik het interessantste vond, want ik heb natuurlijk even gekeken naar die filmpjes ter voorbereiding op dit onderwerp, dat je dus op een blok staat en dat je dan eigenlijk tussen je benen door dat blok door moet hakken. Ja. Dat dacht, nou, als je verkeerd hakt, dan hak je je voeten gewoon af. Ja, daarom moet je niet verkeerd hakken. Nee, dat begrijp ik wel, maar gaat dat wel eens mis? Ja, wij staan daar natuurlijk een beetje als buitenstaanders zo van oei, oei, oei. Ja, mijn moeder vindt het ook nooit leuk om te kijken. Nee, nou zie je, dat begrijp ik heel goed. Ja. Maar het is wel gevaarlijk. Maar als je het niet kan, dan is het heel gevaarlijk. Maar dat geldt voor veel dingen. Als je het niet kan, wordt het dan gauw gevaarlijk. Daarom, autorijden is ook gevaarlijk als je het niet kan. Dus. Hoe kan je het kunnen eigenlijk? Want het is bij jou je werk, maar hoe train je ervoor? Ik heb gewoon thuis alles opgezet, of op het werk dan. En daar train ik het dan voor. En wedstrijden, internationale wedstrijden, hulpvragen, filmpjes sturen. Het is wel netwerken, dat is het wel. En waar werk je aan? Is de conditie, de kracht die belangrijk is, de tactiek? Techniek, precisie is heel belangrijk. En kracht komt pas als laatst. Zijn er eigenlijk ook vrouwen die deze sport beoefenen? Ja, er zijn ook vrouwen die het doen. Klopt. Zijn die goed? Ja, zeker. Dat niveau gaat ook. Het is eigenlijk soort van de laatste jaren dat het is opgekomen bij de vrouwen. Ja. Maar dat niveau stijgt ook. Ja. En hebben die dan precies hetzelfde materiaal? Ja, de bijlen zijn een beetje lichter. Mm-hmm. Ja, dat is iedereen zijn eigen keuze. Ja, dat snap ik. Wat ik wel verwonderlijk vond, u zegt het komt uit Australië, deze sport. Ik kan me voorstellen dat ook in de Verenigde Staten en in Canada populair is, omdat daar gewoon heel veel bomen zijn, toch? Ja, klopt. Het is Australië, Nieuw-Zeeland, Canada en Amerika. Maar daar wordt dus in hartje Rotterdam wordt zo'n wedstrijd gehouden. Ja, ze zoeken elk jaar gewoon een land uit. De Champions Trophy, de World Trophy, dat is vorig jaar stonden in Wenen. En elk jaar eigenlijk zo'n mooie stad zoeken ze uit. En dan gaan we daar de wedstrijd doen. Wie is eigenlijk de beste? Wie is de Tiger Woods van het houthakken? Jason Wynyard, denk ik wel. Ja. Waar komt hij vandaan? Wie is dat? Dat is een Nieuw-Zeelander. Nou, die is 9 keer wereldkampioen geworden. Dus die is echt ongelooflijk goed. Zit er ook een strategisch element in? Dat je tegen andere teams ingaat door dat je het handig kan spelen, zeg maar? Nee, het is gewoon. Het is gewoon hakken. Jij moet je best doen. En ik hoop ook altijd dat tegenstanders geen fouten maken. En dat ik dan win. Nou, vroeg ik me ook nog af. De ene boom is natuurlijk de andere niet. Je hebt bomen, er zitten ook knoesten in en zo. Is dat wel eerlijk? Het hoort bij de sport. Maar voor een wedstrijd, dan bijvoorbeeld als je een blok is 70 centimeter. Dan zoeken ze één boom uit, dan heb je een stam nodig van 7 meter. En natuurlijk kan er eens wat in zitten, het is een natuurproduct. Maar dat hoort ook een beetje bij de sport. Ja, ik begreep dat behalve die disciplines die dus op die trofies aan de orde komen, nog andere disciplines bestaan die die sport kent. Hè? De springboard. Ja, de springboard shop. Die hele grote bomen in de regenwouden. Daar heb je hele lange uitlopers van wortels. En dan vroeger dan had je al zoveel werk om die boom om te hakken. Dus dan gingen ze met die springboards. Dat zijn een soort planken met metalen clipjes erop. En die kun je dan in het hout zetten door een pocket erin te hakken. Ja. En dan kom je eigenlijk boven die wortel aanlopen uit. En dan kun je die bomen op het mooie hout kun je dan omhakken in principe. En dat simuleren wij dan ook met die wedstrijd. Dus dan zet je één pocket sla je erin, zet je die plank erin, ga je nog een pocket. En dan bovenop staat een blokje en die moet je zo snel mogelijk doorhakken. Ja, want je kan natuurlijk. Het is waarschijnlijk in een hele grote loods ergens in Rotterdam? Nee, het is bij de onderzeebootloods, het is er buiten. Dan kan je natuurlijk niet een echte boom hebben. Nee. Je zou eerder denken, we gaan in een bos gaan we deze wedstrijd doen, dan hebben we echte bomen. Ja, maar wij nemen het hout mee. Dus, Ja. En anders heb je ook geen bos meer aan het eind van zo'n kampioenschap. Dan heb je ook nog iets dat enorm tot mijn verbeelding sprak. De hot saw. Ja, klopt, ja. De hete zaag. Ja, in het Nederlands klinkt het niet zo mooi als in het Engels. Maar waarom sprak dat zo tot de verbeelding eigenlijk? Nou ja, dan denk je, dat is een zaag vind ik al een vrij gevaarlijk instrument. Maar als hij dan ook nog warm is. Warm is en opgevoerd wordt, want het is een opgevoerde kettingzaag, toch? Ja, klopt. Het is, je mag hem zelf bouwen, je mag hem bij iemand bestellen. Je mag er alles doen wat je wilt. Er zijn een paar regels. Je moet hem met de hand starten kunnen starten. En het moet een eencilinder zijn. En voor de rest mag je zelf weten wat je ermee doet. Dan heb ik allemaal visioenen van griezelfilms en zo. Van boze mensen met een cirkelzaag. De Hot Chain Massacre, wat heb je dat soort films, weet je wel? Van de moordenaars. Ja. Een thriller killer. De Chainsaw Massacre. Ja. Ja. Kent u die film? Ja, die heb ik wel eens gezien. Maar goed, dat is niet de bedoeling natuurlijk. Goed, nee. Iedereen. Nou, het wordt spannend, denk ik, hè? Ik denk, ik weet het niet. Is het een spannende wedstrijd? Zitten de toppers dicht bij elkaar, zal ik maar zeggen? Ja, het is een hele spannende wedstrijd. Je kan bijna nooit van tevoren zeggen wie wint. Er zit een klein stukje geluk bij, waar we het al over hadden met het hout. zijn vaak wel dezelfde die in de top meedraaien. Ja. Je kan een foutje maken waardoor je gedisqualificeerd wordt. Oh. Dat zijn allemaal aspecten. Ja, de wedstrijd is nooit gelopen. Ik begrijp het. Geef je jezelf een kans? Nee. Ik ga mijn uiterste best doen, maar dit is echt wereldniveau en ik draai nog niet zo lang mee op dat niveau. Dus ik kan nu wel zeggen dat ik een kans maak, maar dat is niet waar. Deelnemen is belangrijker dan winnen, zeggen ze toch altijd. Dat geldt in jouw geval. Dankjewel. Redmer Knol, houthak, atleet. En als u dat denkt, ik wil dat wel eens zien, dat kan. Want van vrijdag 9 tot en met zondag 11 juni... vindt die Timbersport World Trophy plaats in de RDM onderzeeboot Loods in Rotterdam. En daar zijn gewoon kaarten voor. Je kan er gewoon naartoe. Dankjewel. Het taalgebruik in brieven van de overheid. Het is al jaren onderwerp van discussie. Het is te moeilijk, niet te begrijpen. En iedereen weet dat, maar er wordt weinig aan gedaan. Of het lukt niet altijd om er iets aan te doen. Geldt niet alleen voor overheidsbrieven, ook voor gebruiksaanwijzingen bijvoorbeeld. Hester Benedictus en Tycho Litjens die hebben samen met 3 collega's het heft in eigen hand genomen. En zij ontwierpen binnen 24 uur een nieuwe app. Lees simpel, goedemorgen allebei. En het is een app waarmee je moeilijke teksten eenvoudig kunt maken. Hoe werkt de app? Mieke heeft het me net nog een keer voorgedaan. Nou, ik heb het inderdaad. De eerste bladzij van ons draaiboek heb ik even gefotografeerd. En ik ga niet vertellen hoe die werkt. Dat moeten jullie doen. Want wat gebeurt er dan als je zo'n pagina fotografeert? Hè? Want dat kan je doen met die app. En dan krijg je dus een vereenvoudigde tekst. Nou, je hebt me eigenlijk al uitgelegd hoe het voor de gebruiker werkt. Je maakt een foto van de brief. Of een gebruiksaanwijzing. Of een ander moeilijk stuk tekst. Kan ook een makkelijk stuk tekst zijn. En dan versimpelt een algoritme. Dus een slimme computer aan de achterkant. Die gaat eigenlijk zoeken van... Hey, wat staat er nou in die brief wat echt belangrijk voor je is? Van wie is de brief? Waar gaat die over? Wat is de kern? Exact, ja. Puntsgewijs. Puntsgewijs, alle onzin eruit. Of onzin. Je kan natuurlijk ook hebben dat er veel juridische zaken in staan... die misschien erin moeten staan, maar die voor de gebruiker... om even snel te begrijpen, wat staat hier nou in? Niet zo belangrijk zijn, dus die worden eruit gehaald. En zo krijg je een heel simpel... Ja, je hebt een Janneke. Je hebt een Janneke-taal. Ja, ja. En dat hebben jullie binnen 24 uur ontworpen. Ja, Hester, zo snel ging het. Vertel eens even, Hester, hoe ging dat? Ja, nou, er was een hackathon in Amsterdam. Wat is een hackathon? Een hackathon is eigenlijk een soort uitvindersweekend. Dus je gaat in 24 uur proberen om een probleem op te lossen. En het leek me heel erg leuk, dat was een AI-hackathon... of een kunstmatige intelligentie. En het leek me leuk om daar mee te doen. En ik dacht, ik kan niet programmeren, maar ik heb wel dit ontzettende probleem... En ik wil kijken of ik daar een oplossing voor kan vinden met AI. Dus ik ben daar naartoe gegaan en ik heb het idee gepitcht. Hoezo, ik heb dat probleem? Persoonlijk? Ik vind het persoonlijk soms ook heel lastig om ingewikkelde brieven te lezen. En ik heb altijd voor de overheid gewerkt. Voor de gemeente Amsterdam, voor de Sociaal Economische Raad. En altijd beleid gemaakt voor mensen in kwetsbare positie. En mensen met uitkeringen, mensen die zorg nodig hebben. Dus ik ken een deel van de mensen die... ook moeite heeft met lezen en schrijven... en heel veel brieven krijgt van instanties... die eigenlijk zo ingewikkeld zijn om te begrijpen... dat je er haast voor gestudeerd moet hebben... om te weten wat je moet doen. Dus jij bracht het probleem eigenlijk aan? Ja. Je hebt niet meegedaan met het uitwerken? Of ik heb ook meegedaan met het uitwerken. Ja. Want hoe pak je zoiets aan? Nou, het begint bij een goed team. Dus dat is echt wel de helft. En je schetst het uit. Je gaat heel erg nadenken voor de gebruiker. Wat heeft die nou nodig? En het gevaar is altijd dat je er te veel... gekke dingen in doet. He, moet je e-mails kunnen scannen? Moet het ook werken voor reclamefolders? Dus je moet heel duidelijk het probleem snappen. En nu hebben we hem live staan in de App Store... en willen we hem dus ook testen met echte mensen zoals jullie bijvoorbeeld. Ja, ik heb hem al gedownload. Ja, en dan zo echt leren van waar gebruiken die gebruikers hem nou voor? Alhoewel ik niet denk dat ik de doelgroep ben. Ik gebruik hem zelf ook. Maar jij bedoelt, jij begrijpt alle brieven. Nee, dat zeg ik niet, maar ik weet het niet of het is voor iedereen. Ja. Iedereen krijgt wel eens een moeilijke brief of een gebruiksaanwijzing die hij niet snapt. Toen ik het probleem aandacht, had ik voornamelijk de mensen in mijn gedachten... die moeite hebben met lezen en schrijven. Maar toen ik met mensen over de app praatte, zeiden er zoveel mensen... ik heb ook wel eens moeite met een brief. En er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die prima kunnen lezen en schrijven... maar voor wie Nederlands bijvoorbeeld een tweede taal is. En we hopen ook heel erg dat Mensen die andere mensen helpen met het begrijpen van brieven. Bijvoorbeeld hulpverleners die bij mensen thuiskomen om te helpen bij de administratie. Dat die ook iets aan de app zouden kunnen hebben. Dat ze zich snel kunnen inlezen in de problematiek in plaats van dat ze een heel dossier moeten doorwerken. Ja, snel kunnen inlezen en ook de brief uitleggen aan degene voor wie ze dat doen. Want probeer maar eens een brief uit te leggen aan iemand anders wat er staat. Dat is ook nog best ingewikkeld, hebben we gemerkt. Nou ja, dat moest je vroeger doen, samenvattingen maken van een tekst. Hoe doet hij het? Hij vat het samen, toch? Die app. Ja, dus hoe het werkt, het draait dus op hele nieuwe technologie. En hoe dat eigenlijk werkt, is het is alsof er eigenlijk een ander brein, een ander mens is. En die moet je uitleggen, doe dit. Dus het is eigenlijk alsof je, ja, ik vergelijk het zelf, iemand komt op je werk, die heeft geen idee wat hij moet doen. Dan zeg je, hey, voordat je die radio aanzet, zorg dat je hebt gepraat met Luc van de regie, bla bla bla. Dat leg je uit en daarna stuur je die brief. Dus je zegt, hey, doe dit. Dus gebruik alleen maar taalniveau. B1A2. Zorg dat je geen lange woorden gebruikt. Ja, dus je legt het echt uit en dan gaat die werken. En dan hoop je dat er iets dus goed gaat. Dus bijvoorbeeld geen lange woorden worden er gebruikt. En bijvoorbeeld geen samengestelde zinnen bijvoorbeeld ook. Precies. Dat je dus geen... Dan denk ik, ja, nu ga ik even heel flauw doen. Maar er wordt natuurlijk al heel lang wordt er dus geklaagd over het leesniveau van de Nederlander in het algemeen en van de jeugd in het bijzonder. Omdat ze alleen nog maar korte berichtjes doen. Dat ze een samengestelde zin eigenlijk niet meer goed kunnen begrijpen. En daardoor ook helemaal niet zoveel toegang meer hebben tot bijvoorbeeld, ik noem maar literatuur of zo. Werk je dat hier niet mee in de hand? Ik snap wat je zegt. Ik denk zelf, je wordt overdonderd met brieven Nou, ik krijg zelf eens, ben ik met Zalando te laat met betalen, krijg ik direct zo'n boekwerk op mijn deurmat. En dan denk ik, ja, geef iemand dan een hulpmiddel om dat te lezen. Het is een hulpmiddel. Dat is toch niet echt literatuur? Ik bedoel, zo poëtisch zijn die brieven van Haas niet. Nee, zijn romantisch, hoor. Nee, maar goed, dat zijn dus alleen maar die brieven van die firma's. Ik bedoel meer in het algemeen. Nou ja, je begreep toch wat ik bedoelde? Ja, ik snap je punt. Ja. Wat vind jij daarvan? Ik denk dat mensen die... We willen het leven van mensen een beetje makkelijker maken. En ik denk dat het eigenlijk dat mensen nu onnodig hard moeten werken. Omdat die brieven gewoon heel ingewikkeld zijn. En ik denk dat de schrijvers wel iets harder mogen gaan werken om brieven begrijpelijk te maken. Moeten die ook niet gewoon zo'n app hebben? Als je die brief schrijft, dat je zelf even je eigen resultaat samenvat met de app en dan een welbegrijpelijke brief maakt? Nou, dat staat ze helemaal vrij om te doen. En dat willen we heel graag. Want uiteindelijk hopen we natuurlijk dat die app helemaal niet nodig is. En dat iedereen gewoon simpele brieven krijgt. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon de eerste bladzijde van Alcibiades van Ilja Leonard Vijver gewoon fotograferen en kijken wat daarvan over. Nou, dan crasht de app, denk ik. Nee, nou, dat doet hij best wel. Ja. Nee, maar hebben jullie dat ook geprobeerd? Tuurlijk, we hebben van alles geprobeerd. Ja, en wat denk ik nog wel interessant daarin is dat wanneer ik nu bijvoorbeeld mails stuur, dat ik ook bijvoorbeeld zelf eventjes het fotografeer om even te snappen van, oh, wat wil ik eigenlijk zeggen? Dus ik merk dat ik als mens automatisch dingen vermoeilijk. Ik weet niet waar ik dat heb geleerd en waarom ik dat doe. Vermoeilijk? Ja. Ja, versier kan je ook denken, hè? Ja, een beetje jeu de vivre. Ja. Om maar een moeilijk iets jeu te zeggen. De vivre. Ja, maar het al, moet, het luistert nou, want het moet kloppen. Stel dat die app het net niet goed samenvat. En er staat, dit is een brief van de Belastingdienst. Het gaat over jouw belasting. Je hoeft niet te betalen. En het klopt niet. Dan komt iemand zwaar in de problemen door een verkeerde samenvatting van een veel te moeilijke brief. Ja. Klopt het eigenlijk? Hebben jullie dat goed getest? Hij klopt bijna altijd. Hij maakt eigenlijk zelden een foutje. En ik denk dat waar het het vaakst nog misgaat is dat hij een element weglaat waarvan je denkt, dit had er eigenlijk wel in mogen staan. Maar dat hebben mensen natuurlijk ook. Als je een samenvatting maakt, dan is het altijd een beetje subjectief wat je nou meeneemt en wat niet. Ja. En dat daar heeft hij eigenlijk meer last van. En soms dan neemt de app iets mee en dan denk ik, had er niet in hoeven staan. Of neemt de app iets niet mee en dan denk ik, had er wel in moeten staan. En dan kijk ik er nog een keertje naar en dan denk ik, potverdorie, die app had misschien gewoon gelijk. Oh, nou ja, die is ontwikkeld dus met behulp van kunstmatige intelligentie, hè, of AI of AI, nou ja, hoe het ook noemt, ChatGPT. Meestal zijn dat soort termen omgeven met een soort vrees, hè? Want het klinkt ingewikkeld, we vinden het een beetje eng, toch? Wat gaat er gebeuren? De nieuwslezer weg. Ja, natuurlijk. Je weet het niet. Ja, nee, dat zijn is allemaal zo overbodig straks, ja. Het spannend is natuurlijk, je weet nooit. Kijk, wat ik goed vind, is dat bij eigenlijk ook alle internetwebsites, bij Twitter, Facebook, weet je ook nooit helemaal waarom iets je wordt voorgeschoteld. En hebben we jarenlang niet gevraagd van, waarom krijg ik precies deze reclames of zo? En ik vind het heel goed dat je bij dus die AI-applicaties mensen direct gaan vragen, Wat gebeurt hier aan de achterkant? Waar gaat het langs? Welke beslissingen worden genomen? Dus dat is, ik ben eigenlijk wel blij dat mensen een beetje kritisch zijn. Ja. Want je moet. Want die bedrijven hebben heel veel geld. En heel veel kracht. En het is gaaf. Dus je moet ook kritisch zijn. Ja. Maar tegelijk is dit een vrij positieve ontwikkeling die er ook mee samenhangt. Ik bedoel, aan de ene kant heb je alle doem en vrees en we gaan eraan. Tegelijk zie je dat het ook een oplossing voor heel veel alledaagse problemen kan bieden. Die best verleidelijk is. Ja, en daar zijn we ook blij mee. Dus ik denk dat het ook leuk is dat er, en goed ook, dat dit ook kan. Ja, maar het is natuurlijk vaak dat de commerciële partijen sneller gaan rennen. Ja. Tycho heeft de app heel vriendelijk gemaakt. Ja. Dus het is een heel aardige AI-app. Hij is lief. Ja, hij is lief. Wat bedoel je daarmee? Hoe maak je een app aardig eigenlijk? Nou, we gebruiken het ook visueel. Oh, sorry. Ja, nee, jij bent de designer. Nee, maar vertel je. Wat vond jij er zo lief aan vriendelijk aan? Nou, we proberen natuurlijk met de gebruiker in een heel simpele taal te praten. Heel eenvoudige taal te praten. Zodat iedereen de app gebruikt. Hij heeft hele makkelijke knoppen. Je vliegt zo door de app heen. Ja. We zeggen ook goede foto als hij een foto heeft gemaakt. En als ze de app met mensen testen, dan vinden ze dat gewoon heel leuk dat ze daarmee worden aangesproken. Dat je een goede foto, dat je foto goed is, dat je iets goeds hebt gedaan. Ja, stimulerend. Ja. Het is gewoon een app met één doel. En dat vind ik er heel leuk aan. Het is niet allemaal hocus pocus. Het is gewoon, dit krijg je. Ja. Het is wel een leuke gedachte dat een app vriendelijk moet zijn. Dat is net zoiets als dat je navigatiesysteem een lieve stem heeft. Ja. Of een gemene stem. Dat maakt echt heel veel uit. En in brieven maakt het ook heel veel uit. Qua toon. Ja. Of het een aardige brief is. Dat is een van de dingen die nog wel eens vergeten wordt als mensen proberen om een duidelijke brief te schrijven. Dat het niet alleen korte zinnen is en de boodschap bovenaan, maar ook gewoon een aardige toon. Ja, en ik vind ook het icoontje, want dat heb ik hier nu op mijn iPhone staan. Dat is ook leuk ontworpen. Ik weet niet wie dat gedaan heeft. Heb jij dat ook gedaan? Het icoontje is dus deels met een algoritme eerst vormgegeven tijdens de hackathon. Want we hadden weinig tijd. Dus een 24 uur. En daarna heb ik hem op basis van wat dus de kunstmatige intelligentie voor mij heeft gegenereerd, een nieuwe gemaakt. Ja, het is dus eigenlijk een brief met een klein hoekje. En dan zit er een brilletje op. Dus die brief is eigenlijk ook een soort mensje geworden. Ja. Nou ja, ik vind het er leuk uitzien. Mensen kunnen dat gewoon, die kunnen hem downloaden, hè? iPhone-gebruikers in ieder geval wel. Ja, het begint met iPhone-gebruikers. We hebben de app ook gratis gemaakt. We vinden het heel belangrijk dat iedereen hem kan gebruiken. En we willen eigenlijk het liefst dat mensen hem testen. En op het laatste scherm kan ik feedback geven. Dus mocht er nou iets niet kloppen, deel het. Want mensen gaan natuurlijk die brieven, als ze zo'n app hebben, gaan ze zo'n brief niet eens meer beginnen te lezen. Ik ben benieuwd of er ooit staat. Ze gaan gewoon een foto maken en dan gaan kijken wat er bij jullie uitkomt. Dit is een hele lange brief, maar er staat uiteindelijk helemaal niets. We hebben wel de reclamewaarschuwing. Als je de reclames kent, zeggen we, pas op, reclame. Dankjewel, Hester Benedictus en Tycho Litjens. Samen met Lucas, Niels en Erwin ontwikkelden zij dus deze app Lees Simpel. Kun je gewoon nu downloaden. En daarmee maak je moeilijke brieven binnen enkele seconden begrijpelijk. Straks zijn we bij u terug. Komt Wilfried de Jong, Bastiaan Gelijnsen van Fokke en Suk over Rederijkerskamer en Cesaria Evora. Literatuur kan ons laten zien hoe recht werkt. Dat zegt de kersverse hoogleraar aan de Universiteit Leiden, Frans-Willem Korsten. Hij is onze gast. Het N-woord, de geschiedenis van een beladen begrip, opgetekend door taalkundige Ewout Sanders. Hij komt, samen met Kathleen Ferrier, als taalschat het 40 jaar oude debuutalbum van Hans de Boy. Met een vrouw zoals jij aan mijn zaak. In Lang leven de Nederlandse taal ontvangen we schrijver Alex Bogers. KRO NCRV, de taalstaat met Frits Spits. Zometeen van 11 tot 1 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Dit ben ik, Jurre Jacobus Jansen. In de nieuwe BNN-VARA-serie Anoniem ontpopt deze doodgewone geschiedenisleraar zich ineens tot... Mijn anonieme held. Iedereen is het aan Sharon. Zijn nieuwe status smaakt naar meer. Zou ik thuis kunnen vertellen dat ik het ben? Het is een loser die aandacht tekort komt. Nieuw, duidelijk het aan. Stream de misdaadserie Anoniem, nu op NPO+. Lees nu het beste, spannende boek van het jaar. Mussert's Schaduw, van John Kuipers. Winnaar van de NBD Biblion Gouden Strop. Wij zijn Kozen. Een agri-foodcoöperatie die samen met haar leden bouwt aan een plantaardige toekomst. Zo voorzien wij de wereld van voedsel, geven we invulling aan de eiwittransitie en vervangen we microplastics door plantaardige ingrediënten.

Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. Ontdek met Holland America Line meerdere bestemmingen tijdens een cruise in de Middellandse Zee. Holland America Line, met wie anders? Profiteer nu van 7,25% rente, looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. Hey, met mij. Hey, dat was weer ouderwets lachen gisteren. Hey, even wat anders. Ik heb je heel hoog zitten. Het is geen stoere mannenpraat, maar het is voor je eigen bestwil. Ga nog wat aan je gehoor doen, man. Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiciëns krijgt u altijd 5 jaar gratis nazorg en garantie. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Je bent geliefd. Een boodschap die we in deze tijden van onrust zo hard nodig hebben. En die we als Hour of Power wekelijks op tv doorgeven. Met uw steun kunnen wij blijven uitzenden. Word donateur. Ga naar hourofpower.nl. Toneelgroep Jan Vos presenteert Wind. Een onstuimige komedie over de energietransitie. Vanaf 17 juni te zien in Utrecht, Drenthe en Overijssel. Koop nu kaarten op toneelgroepjanvos.nl. Je bent geliefd. Ontdek meer op ourofpower.nl. NPO Radio 1. Max. Weekend met Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Welkom terug bij het laatste uur van Nieuwsweekend. Over een half uur Liedewijde Paris, de boekenwiggelaar van dienst Liedewijde. Je wilde iets zeggen over een nieuw gedicht van Elfie Tromp dat is onthuld? Ja, nou nee, er is geen gedicht van Elfie Tromp onthuld. 9 juni begint in Rotterdam Poetry International en het thema is There is a poem for that. Dus voor alles is poëzie. En dat vond ik zo ontzettend mooi, want gisteren 2 juni is er een groot beeld van bijna 4 meter onthuld voor het Centraal Station in Rotterdam van de Britse kunstenaar Thomas G. Price, Moments Contained. Waanzinnig indrukwekkend groot beeld. Jonge vrouw, je moet voor het gedicht straks weten dat het een gekleurde vrouw is. Dat is ook wat hij wil. Hij wil de mensen eigenlijk niet op een voetstuk zetten, maar gewoon tussen de mensen in die vaak niet worden gezien. Dat is het idee achter het beeld. Het is onthuld door de staatssecretaris van cultuur, Gunu Letsu en Abu Talib. Ja, Oesloe, ja, sorry. Ik kan mijn eigen handschrift niet meer lezen. Ik vergeet steeds hoe ze heet. En Abu Talib zei ook, ze is geen heldin. Geen personage met een roemrucht verleden. Ze heeft de toekomst, ze is de toekomst, onze toekomst. En deze stad is haar thuis. Dat vond ik wel erg mooi. Maar Elfie Tromp, stadsdichter van Rotterdam, heeft daar een gedicht over gemaakt. Dat stond op Twitter. Dus ik heb haar even gevraagd of ik het mocht voorlezen, omdat ik het zo ontzettend mooi vond en zo past ook bij het thema van poetry. Elfie Tromp, mensbeeld. Ieder mens is een schildwacht, wat wordt bewaakt, verschilt. Leun gerust tegen mijn benen als een kind, lach achter mijn rug. Sommigen worden zwart geboren, sommigen worden zwart gemaakt. Dat heet mensbeeld. Ook zonder insigne of helm is een mens het ere waard. Leven is een radicale daad. De wereld wil dat je groeit, dat je blijft groeien. Soms groei je wel tot 4 meter lang. Het ligt aan waar je staat, tot welk verhaal je mijn schaduw maakt. En met name dat einde. Het ligt aan waar je staat, tot welk verhaal je mijn schaduw maakt. Nou, dat kan je wel op 15 manieren lezen. En dat vond ik, ja, ik vond het zo indrukwekkend. Dus, dat is mijn opmaat. Poetry, daar ga ik het ook over hebben, omdat twee dichters te gast zijn daar. En daar zijn bundels van verschijnen. Jan Lauwerijs, Zombie zoekt zielge Noot Not. En Citizen van de Amerikaanse lyriek van Claudia Rankine. Rankine. Ik weet niet precies hoe die Amerikanen het uitspreken. Dat is vertaald. Dat is ook briljant. Dan ga ik naar totaal iets anders. Japanse roman Akira Mitsubayashi. Versplinterde ziel. Japanse schrijver die in het Frans schrijft. En dan de nieuwe Roxana van Ypres. Dat beloof ik. Ook een roman. Nou, dus allemaal goede mix. Rond 10:30 de boekbesprekingen. We besluiten Nieuwsweekend vandaag met Manuela Lima, die een lofzang komt houden op Cesaria Evora. De melancholieke Kaapverdiaanse zangeres is een mooie documentaire over gemaakt. Over een kwartier dan gaan we het hebben over de Rederijkerskamer. Bastiaan Gelijnsen is hier. Trouw moet blijken, heet die kamer. En die bestaat al 520 jaar. Maar we gaan het eerst hebben over literatuur, muziek en Rotterdam. Ja. We gaan het hebben over een verhalenbundel van Wilfried de Jong. En die heet Schwung. En het is een bundel met verhalen die soms over muziek gaan. Of als achtergrond muziek hebben. Maar die ook, soms kan er een onverwachte werkelijkheid opduiken. Bijvoorbeeld het geluid van de branding midden in de droge en zondoorstovende Italiaanse streek Puglia. Een contrabas van perenhout die geluid maakt, hetzelfde geluid maakt in een snoek. Alles kan en vooral als je het niet verwacht. Ja, Wilfried, het is best lastig om jouw verhalen, merk je wel, op een of andere manier te grijpen in één thema of zo. Ja. Kijk, je hebt eerder verhalenbundels geschreven. Die gingen dan bijvoorbeeld over wielrennen. Nou, dat was makkelijk. Of die gingen over muziek. Dat was makkelijk. Dat is hier eigenlijk niet. Ja. Het speelt wel misschien een rol, maar niet echt als hoofdthema. Ja. Ja, klopt. Ja. Gisteravond een boek gepresenteerd met een feestje. Michel van Egmond hield een toespraak. Nam het eerste boek in ontvangst. En die zei ergens aan het eind van de speech: dit boek gaat niet over muziek, maar dit boek gaat ook heel erg over geluiden. En iedereen heeft natuurlijk geluid om zich heen. Dat vond ik eigenlijk ook wel weer een mooie typering. Ja. Maar het is misschien niet heel goed te duiden. Het zou kunnen, ja. Ja. Vind niet erg. Wat Mieke net zei, dat herken ik wel in alle verhalen. Er is een werkelijkheid die je wel gelooft. Nou ja, dit zal wel gebeurd zijn. Zo ken ik Wilfried ook wel. Hij zal wel in die plaatszaak zijn geweest. En dan laat je het ontsporen. Dan laat je de fantasie toe. En hoe had dit helemaal kunnen escaleren? Ja, ja dat klopt wel. Ja, je een tijdje. Dat heb ik altijd al in mijn verhalen gehad. Dat je er gebeuren wel rare dingen, maar je kunt ze nog wel geloven. Het is niet een ongelooflijk verhaal wat ik wil schrijven. Het is juist het plezier van het schrijven is juist dat mensen steeds maar mee blijven gaan. Dat er inderdaad, zoals jij beschreef, een vrouw in Italië woont. Ja. Die geluid opzet van de zee, waarmee ze mannen naar binnen lokt. Die denken, wat een mooi geluid. En dan kan het nou hier in deze plek. En dan zijn ze binnen en dan blijkt ze geluiden van die mannen op te willen nemen. Met name lichaamsgeluiden, knakjes in knieën en noem maar op. En ja, dan krijg ik het naar mijn zin als schrijver. Totdat er nog meer uit moet zeggen. Ja, ik wil ook heel graag je hart opnemen. En ja. Ik geloof het een heel eind. Ik dacht, hij is in Puglia geweest. Hij had een huurauto, hij liep daar, het was warm. En iemand had geluid op de zee en hij liep naar binnen. Het duurt best lang voor ik dacht, oh ja. Ja, maar ik in de fantasie. Dat verhaal komt voort uit het feit dat ik echt op vakantie in Italië was. In een plaatsje Loco Rotonde waar het heel warm was en de deur stond open. En ik hoorde opeens een saxofoon. Dat wappert dan naar buiten. Ik geloof dat Kaas Schippers dat zegt. De mooiste manier van muziek luisteren is dat je langs een gevel wandelt en iemand speelt piano. En dat wappert zo naar buiten. En dat geluid hoorde. Ik dacht, ik ken deze saxofoon. En ik deed het gordijntje opzij. En toen wist ik, oh ja, dit is John Coltrane, Ballads, dacht ik, die plaat. Maar er was niemand in die ruimte. En ik ben weer doorgelopen. Maar een jaar later denk ik, ik zet daar een vrouw in die ruimte en daar ga ik dan een verhaal over maken. Die vrouw, die bestaat helemaal niet. En dan komt de zee. En was dat het eerste verhaal dat je schreef ook, van deze bundel? Nee, het allereerste verhaal was minder fictief. Ik was op het Noordzee en toen was ik bij een concert van Archie Shepp, saxofonist. En dat vond ik zo indrukwekkend. Toen was ik thuis 's avonds en ik wilde al heel lang weer fictie schrijven. En toen dacht ik, waarom schrijf jij niet over alle muzikale decors waarin we zitten? Of het nou illegale houseparties zijn, of die vrouw waar ik over spreek, die als een soort van sirene van Odysseus mensen naar binnen lokt met geluiden, of een saxofonist die zo oud is dat hij bijna geen geluid meer uit zijn saxofoon krijgt. En toen ging het lopen. Toen ben ik eigenlijk vanaf juli na North Sea Jazz ben ik eigenlijk korte verhalen gaan schrijven, tot aan maart aan toe. Ja, wat ook een heel mooi verhaal is Deep House. Dat is ook weer zo'n verhaal. Dan de hoofdpersoon. Je begint nu meteen al te lachen. Ik heb naar mijn zin gehad met schrijven, ja. Maar wij weten nog niks. Kom eens, vertel eens. Nou, dan denk hij hoort gewoon geluid van de buren. En dan denkt hij, verdorie, het is toch een vervelende beat. Hè? Eerst denk je, ach, ik moet ook niet zeiken. Maar op een gegeven moment denkt hij, ga gaat er toch iets van zeggen, want het is al heel laat in de nacht. Hij denkt dat de buurman gewoon opeens lawaai maakt, ja, die altijd zo stil was. Goed, precies. En dan belt hij aan, dus bij die buren. Maar ja, er wonen hele andere mensen in dat huis. Kennelijk heeft die buurman het huis verhuurd. Airbnb, of gewoon zo'n weekendje. Aan een stelletje Finnen. Ja. En die zegt dan van, die zeggen, nou kom binnen, die zijn eigenlijk heel aardig en die zijn al vrolijk aan de drank. Nou ja, en dan ontspoort het dus verder. Ja. Toch? Ja, ja, ik wil het ook niet helemaal weggeven. Nee, maar dat maakt me helemaal niet uit. Maar er zijn 11 verhalen, dus je mag er best 1 prijs geven. Laten we zeggen dat hij uiteindelijk in een volslagen ravage wakker wordt. Hij krijgt allemaal dingen te drinken waar iets in zit en er zit er nog een vaag bitter smaakje aan. Nou, dan weet je het meestal wel. En dan op een gegeven moment dan denkt hij, mijn buurman zou zo zijn huiskamer binnenlopen. Hè? In paniek bedacht ik wat ik moest zeggen. Want die denkt natuurlijk, die buurman, ja, die tref daar gewoon mijn buurman aan als hij me verrotschold. Dat was ik niet. Ik zweer het, dat was ik niet. Nou ja, mooi. Het is een mooie omdraaiing dat hij ineens de schuldige is in de ogen van de buurman. Ja, ja, hij komt eigenlijk mensen zeggen van, hij klopt aan van, joh, wil je wat rustig zijn? Blijken inderdaad verhuurd te zijn. En vervolgens komt hij daar niet meer weg uit die plek en laat hij zich dronken voeren. Ja. Omdat hij wil eigenlijk ook wel, hij denkt, god, die mensen zijn ook wel weer aardig. Hij wil, weet je, ja, hij wil, ja, ja, ook niet heel lullig zijn. Dat is ook wel, iemand die het gelezen had, zei tegen mij van, uiteindelijk heb jij zoveel mededogen met al die mensen, ja, eigenlijk. Want ben jij het in al die verhalen? Ben jij de het personage? Ik ben het deels. Kijk, ik gebruik, het zijn gewoon, ja, zoals altijd met schrijven en van fictie ook, die gebruik je ook autobiografische elementen. Dus soms voel ik dat ik er als het ware zelf in die scènes zit. Maar soms is dat juist niet zo. Maar de man die heeft dezelfde interesses als jou. Ja. New York, Italië, jazz, ik kan nog even doorgaan. Maar het is ook een goed zak. Ja. En ik wist eigenlijk niet of jij zijn, Pieter. Of jij ook een goedzak was. Maar in deze verhalen ben je eigenlijk een goedzak die door het verhaal op de loop wordt genomen en zijn actieve rol ook vrij snel opgeeft. Ja, maar dat biedt natuurlijk ook veel meer kansen als proza. Ja. Als je iemand hebt die niks wil en niks doet, dan houdt je verhaal vanzelf, nee, op. Nee, maar dit is juist iemand die op een gegeven moment de handdoek in de ring gooit en zich laat meevoeren. Ja, op, weet je, ook zo'n verhaal wat zich in New York afspeelt. Van een trompetiste, die een vrouw is, een stoere vrouw die in een salsa band zit en alleen haar kind op voeten, zijn baby heeft, maar geen oppas kan vinden. En die ik-figuur is daar een weekje bij die vrouw op bezoek. Zegt, wil je even oppassen, want dan kan ik spelen. Dus dan zit hij in een kleedkamer, die ik-figuur, met een baby van een half jaar. Maar je hoort wel steeds dat concert op door de speakers. Ja, dat vind ik dus veel. Ja. Voor mij, iemand zei, eigenlijk schrijf jij scenario's voor korte films. Zijn altijd heel beeldend. Ik vind het heel mooi dat iemand in een kleedkamer zit met een baby, niet van jou is, met een speakertje waar je het vrolijke concert hoort, maar jij zit met een baby die steeds zieker maar wordt. Maar 3 letters hadden dat verhaal kunnen voorkomen. Nee. Wil je even op mijn baby letten? Nee. Kom op, Pieter. Het kan helemaal geen kwaad, ook voor jou, om af en toe eens een keer op een baby te letten. Een ander moet je verhaal overgeven aan een verhaal. Anders heb je toch geen verhaal, Pieter? Maar dan is hij ineens chauffeur van Wolkje. En Wolkje is een zangeres. Ik hele stel jongen haar voor met blauw haar, maar dat staat niet in dat het verhaal. Dat staat er wel in. Jawel. Oh ja, zelfs dat blauw haar. Nou ja. En dan wordt hij ook helemaal. Ja, want ze heeft ook een blauwe pinknagel gelakt. Oh ja. Ja, dat is best wel een zielig verhaal. Want ik vind heel veel jeugd tegenwoordig ook wel, hè, zorgen om de wereld maken, om de natuur en noem maar op. Dus ik dacht, ik wil ook zo'n karakter schetsen van zo'n zangeres die daarover zingt en daarmee een hele groep om zich heen krijgt van fans die ook die nagel ook zwart lakken. En blauw. En blauw, waardoor dat dan, hè, en die kennen het verhaal van zo'n meisje, want er staat tegenwoordig allemaal in de krant, 21 jaar, en ik heb een vader die mijn leven verziekt heeft. Ja. En daardoor, ja. Ja, en hij gaat dan een keer met zijn vriend, rijdt dat meisje altijd, en dan die zegt, kan jij dat niet een keer doen? Dan kan ik met mijn vriendin naar Parijs. En dan gaat hij dus mee naar Friesland met het meisje. Maar dat is ook weer zo aardig. Want eerst heeft ze dan een optreden voor een zaal. En daarna gaan ze naar Hardegein Rijp. Ja, maar naar een meisje wat bij haar thuis. Ja. Dat is ook weer zo lief. Ja, omdat dat meisje zegt, ja, ik heb zelf zoveel problemen. Wil je voor mij dat liedje solo zingen? Dat doet dat meisje dan. Die gaat daar 's nachts heen. En die ik-figuur rijdt haar daar naartoe. En die wordt ook een soort chaperone. Rijdt in zijn oude Mercedes. Denkt, hoe kom ik ooit nog thuis? Hoe krijg ik Wolkje ooit weer mee? En wordt volledig meegesleurd in dat verhaal. Wolkje. Uit een soort goedzakkerigheid. Ja. Wolk heet ze. Wat zie je er nou? Wat zie je met die ik-figuur? Jij denkt, nee, ik dacht, ik ga een beetje poeren in jouw psychologie om te kijken of je eigenlijk een meegaand. Nou, iemand met een slapjanus. Ik vind het, ja, echt meer vrijbaan voor de slapjanus. Toch? Want dan gebeurt er tenminste wat. Nou, die jij zegt van, ja, dan gaat iemand boos naar die Finse zuiplappen. En dan ben je boos en dan kom je daar binnen. En dan ben je toch heel blij dat je niet echt boos hoeft te worden. Tenminste, dat misschien ben ik ook zo'n slapjanus. Dat zou kunnen natuurlijk. Maar het is een ode aan een slapjanus. Nou, nee, maar ik vind ook, je hoeft toch niet voet bij stuk te houden als de omstandigheden dat niet doen. Dat is gewoon, je moet natuurlijk wel. Pieter, is dat betrekkelijk alleen, volgens mij. Ja. En, nou ja, ik heb wel gelijk. Ik bedoel, soms sta je alleen, maar dan heb je natuurlijk wel gelijk. Je stijl... Ja, heb je natuurlijk wel gelijk. Ik wil het even over de stijl van Wilfried hebben. Die is vrij korte zinnen. Eigenlijk, ik lees altijd een stuk hardop voor en dan voel je het altijd wel aan. Kort, geen lange zinnen, niet heel veel samengestelde zinnen, ja. Weinig metaforen. Is dat heel bewust? Ja, ik hou er wel van. Mensen denken dan dat komt omdat ik uit Rotterdam kom, waar mensen dan denken aan vaandrager en consorten en deelder, kort en krachtig en zo. Ja, ik vind het is wel, het hoort wel heel erg bij mij. Het gaat automatisch. Ik kan best wel lange zinnen schrijven, maar ik denk. Ja, het boek heet Swing, maar het heeft ook daarmee ook wel swing voor mij. En natuurlijk zit er zit een beat in. Heb je muziek aan als je schrijft? Of ik heb wel heel vaak muziek aan. Ik heb zo vaak met muziek aan geschreven in mijn leven dat ik een behoorlijk percentage van mijn gehoor kwijt ben. Is dat zo? Ja, ik mis wel een beetje, door veel muziek te luisteren, ben ik wel wat kwijt. Maar ik vind het totaal niet erg. Ik vind het zo, ja, zoals een lichaam ouder wordt en je niet meer zo goed kunt voetballen als vroeger. Zo kun je ook niet meer zo goed horen als vroeger. Ik heb jullie best wel verstaan, hè, vandaag, ja, vanochtend. Anders kan je ook altijd nog een koptelefoon opzetten. Hè? Moeten we nog één verhaal? Wat ik ook echt heel mooi vond, het is volgens mij een van de laatste uit de bundel, Perenhout. Het gaat over een Tsjechische contrabasbouwster, een vrouw, die hout uit onder andere biechtstoelen in instrumenten verwerkt, zelfs uit doodskisten, met een heel uniek geluid tot gevolg. Ik vond het, of het allemaal waar is, dat kan me eigenlijk niet schelen, maar ik vond het idee zo fantastisch, dat je dus hout dat specifiek voor één ding gebruikt, dat je daar een instrument van maakt, en dat je op die manier eigenlijk de ziel van dat voorwerp in dat instrument laat klinken. Heb je goed gezien, de instrumenten, hout is, hè, die Maria Novak, hè, die ik verzonnen heb, die zegt ook, hout is nooit dood, hout leeft, dat ken je zelf ook wel. Op een gegeven moment denk je bank, hey, die bank is een beetje krommer getrokken, het uiterste is dan dat je dan de grafkist van je vader bent. Het graf moet geruimd worden in Praag. En dan zegt ze, alles goed met die vader die van mij die al lang dood is. Maar die kist die wil ik gebruiken. Het is ook hergebruiken. Zij is ook een beetje modern type daarin. Die vrouw die bassen maakt. En dan blijkt die bas, een beetje de toon van haar vader ook te hebben. Weet je wel? Ja, ik vind dat... Ik hou ook heel erg van contrabasbouwers. Ik heb er een in Rotterdam en ik vind het heerlijk als... Maar die mensen zijn ook bang om een instrument open te maken. Hè? Want soms moet een bas... Ik heb ook een contra, moet die open omdat er een geluidje is of zo. En dan ben je ook bang dat je de ziel kwijtraakt. Omdat je het instrument openmaakt. Ja. Dat vind ik allemaal hele spannende gegevens eigenlijk. De bas werd ineens een personage, kreeg een leven, kreeg een biografie. Ik dacht dat jij een boek wilde schrijven over Sonny Rollins. Dat heb je al een paar keer gezegd. Jouw grote idool, dat is heel groot... Die staat hier niet in. Is het eigenlijk zo dat te groot is geworden dat je eigenlijk niet meer over de man kan schrijven? Nou, kijk, daarom is dit geen muziekboek. Weet je, want dan moet je. En bovendien is er nu net een biografie van 1000 pagina's over Sonny. Dat is een fantastisch ding. Amerikaan geschreven. Dus daar kom je niet meer bovenuit. Dat is zo goed gedaan. En dat wil ik niet. Ik wil niet biografieën van muzikanten. Dit zijn. Voor mij zijn het muzikale decors die ik gebruik. Maar mijn mensen die ik verzin in kan plaatsen. Dat is wat ik wil maken. En dan zou ik echt een biografie over moeten. Maar dat zou ik niet willen. Nee, dat snap ik ook wel weer. Ja. Dit zijn mooie verhalen waar de muziek op een hele subtiele manier telkens weer een rol speelt. Zo ga ik het maar even samenvatten. Ja. Dankjewel, Wilfried de Jong. Die bundel heet Schwung. We hebben net al gezegd dat hij zo mooi is uitgegeven. Maar ook wel eens gezegd dat zo'n uitgever er echt gewoon aandacht aan besteedt. Dat het lekker voelt. Goed gooi, mooie kleuren, goede foto. Van Steven van Vleteren, de foto. Nou ja, Liedewijde, jij zei net ook van daar moeten boeken het op een gegeven moment toch ook van hebben. Die meerwaarde. Dat is een deel van de toegevoegde waarde natuurlijk, dat je iets moois in handen hebt en dat je het ook wilt bewaren. Ja. Goed, dankjewel, Wilfried. Ja. We gaan terug in de tijd. Met poëzie, een landjuweel, een toneelwedstrijd, een symposium. En daarmee viert de Haarlemse Rederijkerskamer Trouw moet blijken vandaag een lustrum. Niet zomaar een lustrum, nee, het 104e lustrum. Dus dat is 520 jaar dat ze al bestaan. Bastiaan Gelijnse, een van het driemanschap achter Fokke en Sukke, is broeder, deel van de lustrumcommissie van deze ogenschijnlijk uit de tijd gevallen herenclub. Bastiaan Gelijnse. Goedemorgen. Goedemorgen. En nu ga jij zeggen, wat zeg je nou uit de tijd gevallen? Wat beweer je nou weer? Nou ja, nee hoor, dat ga ik helemaal niet zeggen. Nee. Maar het is niet uit de tijd gevallen? Nou, het is natuurlijk echt zo'n gezelschap dat dat helemaal bestaat in zijn tradities. En daar wordt allemaal heel belangrijk over gedaan. En dat vinden we allemaal hartstikke leuk. Want 520 jaar ja, is dat wel is ook heel echt wat, heel stevig. Maar daar moet je ook een hoop souplesse voor hebben om dat te halen. Want het is natuurlijk een rederijkerskamer geweest. 1503 is overigens de eerste vermelding. Dus het, en dan staat daar de aloude rederijkerskamer der Pelikanisten. Dus die is op dat moment al oud, maar we weten niet hoe oud. En de, ooit hebben ze besloten om dan maar die 1503 als jaartal te gebruiken. Nog veel ouder. Dus eigenlijk nog ouder, maar je moet niet aan 200 jaar denken. Je moet meer aan 50 of 30 jaar denken. Wat gebeurde er eigenlijk in die tijd? Is er en daar verslagen van? Want in die 16e eeuw, wat deden ze toen? Ja, dat de hoogtijdagen van de kerk vieren opluisteren met gedichten, met toneelspel. En intochten van belangrijke mensen zoals de keizer of wie er dan ook langskwam. En dan krijg je vervolgens, dat is die souplesse waar ik naar verwijs, dan krijg je vervolgens de reformatie en dan krijg je de patriotten en allemaal dingen waar je de hele tijd partij moet kiezen. En dat wordt dan daar wordt dan gewoon een beetje meebewogen volgens mij. Ik denk ook, het is ook, kijk, een rederijkerskamer is een van oorsprong een club mensen die daar tijd voor heeft. Die mannen, willen, toch? Mannen. Want erg woke is het niet. Nee, het is absoluut niet woke. Er mogen geen vrouwen bij. Nee, er mogen geen vrouwen bij, maar dat is wel, daar is natuurlijk over nog gepraat. Nog steeds niet. Maar veel rederijkerskamers hebben zich later aangepast. Er mochten wel vrouwen bij. Ja, precies. Maar dit is dus hoe wij het dan gedaan hebben. Heel veel in Vlaanderen zijn er nog wel 60 of zoiets. En dat zijn allemaal toneelverenigingen. Bijna allemaal. En dat zijn dus gewoon mannen en vrouwen. En die zijn ook. Wij hebben ook een beetje zo'n. Ja, de meeste mensen bij ons zijn gestudeerd, weet je wel. Dat is ook een beetje een elitair clubje. Maar gaan jullie dan meerwaarde? Waarom willen jullie dat zo graag onder jezelf houden? Wat zou er gebeuren als je de deur openzet? Ja, dan verandert het. Ja, het is omdat. Nee, maar ik over die vrouwen, kijk, daar is over gepraat natuurlijk op een gegeven moment. En dat is lang voor mijn tijd. Ik zit daar pas een jaar of 7 bij. Is daarover gepraat. En nu is er ook een vrouwenclub. En die heet Het Juweel. En die komen ook samen. En dat is de oplossing die er gekozen is. Ja, dan heb je een mannenclub en een vrouwenclub. Ja. Ik vind het allemaal prima. Ja, toch? Ja, hoe groot is het eigenlijk? Hoeveel mensen? Ja, 250. 250 mensen? Ja. Zo. Ja. En wat doen jullie dan? Toneelspelen? Of maken jullie ook echt gedichten? Er worden gedichten gemaakt. Nou, er is een factor. Het is allemaal. Ik ben altijd benieuwd. We hebben een bestuur. Dat heet dan het Hof der Hoofden. Dat bestaat uit een keizer, een prins, een fiscaal, een vaandrig en 3 vinders. Of 2 vinders, daar wil ik even afwezen. Ik denk dat de vertaling voor assessor is, maar ik weet het niet zeker. Iemand die ergens iets van vindt, een beoordelaar. En die factor, dat is de belangrijke man van het jaar, want die moet de 2 grote gedichten schrijven. De Catharijnezang en de Jaarzang. En de heilige Catharina van Alexandrië is de beschermvrouw van de rederijkers. Okay. Dat was een bekeerde christen. En daar had de keizer zijn oog op laten vallen. En die stuurde toen allemaal filosofen op haar af om haar te bekeren terug naar het heidendom. En toen heeft ze al die filosofen bekeerd. Dus die kon lullen. En daarom is zij Als vrouw. Ja. En daarom is zij de beschermvrouw. En dat verhaal moet ieder jaar verteld worden door de factor. En hij moet een jaaroverzicht maken. Maar moet hij dat dan in rijmvorm bijvoorbeeld doen? Ja. De gedichten moeten nog wel rijmen dan. Zeker. Bij de rederijkers? Ja. De kwaliteit is afhankelijk van wie er dat jaar. Je hebt niks voor je neus liggen dat je denkt, ik lees eens 3 regels voor. Oh nee, daar heb ik niet over nagedacht. Nee. Wordt het voorgedragen bij een speciale gelegenheid? Ja, bij het Catharijnenmaal. En dat is gewoon zuipen en schranzen? Ja, nou, zuipen is niet speciaal. Ik bedoel, er wordt zeker gedronken, maar het is geen. Het is niet zo dat het allemaal een alibi is om af en toe eens even lekker uit de band te springen. Jawel, maar het is niet, het is niet zo liederlijk. Nee. Als je zuipen en schranzen, dat is helemaal niet wat het is. Het is allemaal. Nee, maar dat Catharijnen was niet openbaar. Dat is niets is openbaar. En dat is het. Die gedichten komen ook niet naar buiten. Die komen ook niet naar buiten. Ze zijn misschien wel te vinden. En dat is een van de dingen die we met dat lustrum ook met onze Lustrumcommissie wilde doen. Met die dag van vandaag die nu bezig is in Haarlem. Nu ongeveer nu. Je moet opschieten zometeen. Nu begint het landjuweel, dus dat is de toneelwedstrijd. En dat is openbaar. En we hebben ook een Haarlemse school gevraagd om ook wat toneel in te brengen. En dan hebben we vanmiddag het symposium. En dat is ook openbaar. En we wilden dat juist... we wilden juist dat het wat... opener werd. Ja, want er gebeurt niks. Weet je wel, soms denk ik van... Ja, we doen net alsof dit het studentenkoor is. En er is een of andere incident geweest weer eens. Weet je wel. En er gebeurt helemaal niks. Wat is het doel eigenlijk? Wat hopen jullie te bereiken? Want vroeger was het een soort enorme stimulans voor de Nederlandse taal. En voor de literatuur. De Rederijkerskamer. Dat is lang geleden. Hè? Maar dat is 500 jaar geleden. Dat is 500 jaar geleden. Dus er is niet een ontzettende bedoeling. Het is zo'n formele club. Hè, als dit is, met al die tradities en die dingen en die vaste dingen, dat is ook een manier. Ik merk altijd dat vorm een hele goede manier is om je te uiten. Als je eenmaal een vorm hebt, dan kan je vervolgens weer dingen gaan doen. En dan schrijven deze mannen beginnen opeens gedichten te schrijven en verhalen te houden over dingen die er gebeurd zijn in het nieuws of wat dan ook, weet je, op zo'n diner. Dus dat is een manier om mensen toch weer iets te laten doen, omdat het een vormpje krijgt. Ja, een radioprogramma met vier gesprekken van een kwartier, dat is ook een vorm. Dan gebeuren er dingen. En zo heeft een vriendschap ook een vorm. Want je hebt namelijk een vast moment met een vaste hobby dat je elkaar ziet. En dan bouw je een band op. Het is een vriendenclub uiteindelijk. En wat moet je ervoor gevraagd worden? Ja. Ja, en dan mag je niet komen kijken. Dat vond ik ook zo geweldig. Je moet ja zeggen of nee. Je zegt ja of je zegt nee en dan weet je het niet. Heb je nog getwijfeld? Nee, ik heb niet getwijfeld. Je dacht meteen, hier wil ik bij horen. Nou, ik dacht meteen, ik ben ontzettend benieuwd wat dit nou is. Ja. En als het niks is, mag je dan wel opzeggen? Ja, natuurlijk. Oh ja. Ja. Niet dat je dan de rest van je leven moet. Dan komen ze je thuis opzoeken. Nee hoor, dat is allemaal natuurlijk. Ja, daar verdwijnen. Maar was het een beetje wat je had verwacht? Want je zit er nu 7 jaar bij. Ja, ik ben dus blij met het lustrum. Aarzelend, ja. Nou, ik vind dat het wel heel gesloten is. En dat hoeft volgens mij nou ook weer niet. Maar dat is natuurlijk ook prettig en veilig. En hè, als er nieuwe mensen komen, dan stellen die zich voor op zo'n maal, op zo'n diner. En dat is natuurlijk wel, dat is een beetje kwetsbaar. En weet je, dus dat soort dingen gebeuren. Dus je wilt ook niet dat er de hele tijd mensen zitten. Nee, want dat is natuurlijk ook de lol van zo'n club. Ja. Hè? Als je het allemaal helemaal opengooit, ja, dan hou je ook niks meer. Nou ja, en ik moet ook een beetje denken aan je boekenclub, weet je wel. Ja, waarom zitten er niet meer mensen in jouw boekenclub, weet je wel? Nou ja, daar hebben we helemaal geen zin in. Ja, en daar hoeven ook niet allemaal mensen te komen kijken hoe wij die boeken bespreken, weet je. Nee, elke club mag zijn eigen club vormen. Ja. Nee, maar het gaat er natuurlijk om, je maakt gelegenheidspoëzie. En ja, poëzie functioneert bij de gratie dat het zijn publiek vindt. Nou ja, en dan zou je denken, nou, dat soort gedichten kunnen in een krant of kunnen een keer voorgedragen worden in het openbaar of iets dergelijks. Ja. Nou ja, het symposium van vanmiddag, dat heeft dan als thema de reden van de kunst. En dat is wel op die eerste vergadering met die Lustrumcommissie zaten we echt van, ja, we moeten even ook, het was nog echt nog kort na corona, dat is wel een onderwerp waar we ons dan ook vanuit dan de traditie van de dichtkunst. Ik begreep dat daar ook gelegenheidsrederijkers voor uitgenodigd zijn. Arno Grunberg. Ja. En daar hebben we haar weer, Kunay Uzlu. Die vrouw is echt zo geweldig. Die is overal onze staatssecretaris van cultuur en media. Ja. Ik heb echt het idee, we zitten eindelijk weer eens iemand die een beetje hard voor de zaak heeft. Ja. Ja. Dus die komt ook. Ik was gisteren bij dat zwarte beeld, ik moet zeggen. Grote beeld, dat is een pontificaal aanwezig. Ja. Ja, maar nu gaat ze ook dus een gelegenheidsrederijker worden. Ja. Een vrouw. Ja. Het hele weekend zijn vrouw. Dat wel. Welkom. Zeker. Nou, misschien smaakt het naar meer uiteindelijk. Trouw moet blijken. Ja. Ja, dat wil ik nog even weten. Waarom heet het zo? Ja. Oh, ik weet dat eigenlijk niet. Het is de zinspreuk. Ja, dat snap ik. Het is het devies, dus het is een opgave, denk ik, die aan ons als broeders wordt gesteld. Je moet minstens 10 jaar lid blijven. Nou ja, en je moet komen en je moet meedoen. Ja, en je moet eens een keer wat zeggen en je moet eens een keer wat schrijven. En de ondertitel van het boek, wat je mee hebt genomen, Hoe een Rederijkerskamer overleefde, dat is natuurlijk door trouw. Trouw moet blijken. Als de mensen niet trouw eraan zijn, niet aan de regels en de beslotenheid, ja, gaat het ook weilen. Bastiaan Geleidse, dank je wel. Over de Rederijkerskamer trouw moet blijken, die vandaag 520 jaar bestaat. Veel plezier vanmiddag. Dank je wel. Body shambai spiagna terra, body shambai salvagna mai. Oh mar, oh mar. De takiti body shambai, body shambai spiagna terra, body shambai salvagna mai. Oh mar, mar azul, sobi mansinho, lua cheia, lume anche mi, bagnate tra di me, San Vicente, piccinino, fammi abbracciare. Mar azul, sobe mansinho, lua cheia, lume em caminho, vá banhar terra de mel, São Vicente, pequenino, bamba abraça, me acredite. Ano passado, tempo correr, solei a lua sair, a miose na terra nos, oh mar, oh mar. Ano passado, tempo correr, solei a lua sair, a miose na terra nos. Mar azul, sobe mansinho, lua cheia, lume em caminho, pa banhar terra de mel, São Vicente, pequenino, vamos abraçar, me acredito. Mar azul, sobe mansinho, lua cheia, lume em caminho, pa banha terra de mel, São Vicente, pequenino, pa abraçar. Mar azul was dit van Cesaria Evora. Zometeen gaan we praten over een prachtige documentaire die over haar is gemaakt met Manuela Lima. Die is hier al, maar eerst gaan we naar Liedewijde voor de boeken. Ja, nou Wilfred is net vertrokken en die liet nog even weten dat de onthulling van dat beeld ontzettend ontroerend was. Ook omdat het als een enorme erkenning werd gezien. Dus dat vond ik wel heel erg mooi. Dat hij wou mij niet in de reden vallen, had hij natuurlijk makkelijk kunnen doen. Goed, ik dat zei... Dat doe jij ook altijd. Doe ik ook altijd. Ik bemoei me altijd overal tegenaan. Dus... ik zei het al bij de aankondiging om 10 uur. Deze komende week begint Poetry. Dat is van 9 tot 11 juni. En het thema is There is a poem for that. Dus met andere woorden, er is poëzie voor alles. En er zijn twee gasten. En ze hadden er mij twee aangeraden. En nou, ik geloof dat je geen twee gasten kan hebben die meer van elkaar verschillen dan deze twee. Jan Lauwerijns, Zombie zoekt zielgenoot. Doceert bioethiek en cognitieve wetenschap aan de Kyushu Universiteit in Fukuoka in Japan. En daar is hij senior vice president van het internationaal beleid voor bestuur. Nou, dus dat klinkt al heel erg interessant. Maar hij maakt dus poëzie. En ja, die poëzie, nou, dat is echt, je moet het over je laten komen. Je moet het soms 3 keer lezen. Soms snap je het niet, maar voel je het wel. En ik lees een kort gedicht van hem voor. Carnaval der zielen. Wat heel eenvoudig is, de liefde heeft jou nodig en jij knikt. Wat heel gek is, het leven kan niet zonder jou en vice versa. Wat heel logisch is, de natuur werkt in golven. Als het donker is, wordt het licht. Wat heel mooi is, de zorg zorgt ervoor. Nou, dat zijn van die dingen die moet je dan een paar keer lezen en dan zie je hoe het in elkaar valt. En dan ga ik naar de andere gast. En daar was ik helemaal door geraakt. Dat is Claudia Rankine, ik weet nooit precies Rankine, denk ik. Citizen, Amerikaanse lyriek. Dat is het tweede deeltje van een trilogie. De eerste was er 2004, deze is er 2013, maar nu pas vertaald door Janneke van der Meulen. Oh ja. En dan is er in 2020 een derde deel. En ja, wat is het? Ja, je zou kunnen, er staan gedichten in, maar het zijn ook essays. Het worden ook wel vignetten genoemd. En het is een verslag eigenlijk allemaal van die dat doel heeft of te reflecteren op er niet bij horen en dan vooral door je huid. Het gaat over het racisme en het systematische racisme en het onbedoelde racisme wat dan toch eigen is aan een maatschappij. Staat dus een fantastisch stuk in over de opgehoopte woede van Serena Williams, hè, die dan altijd zich beheerst, maar dan uiteindelijk explodeert. En dan zegt, waarom explodeer je nu? Maar ook de systematische negering en ook van haar vrienden, dat ze dingen niet goed formuleren, dat ze opeens haar aanspreken met wat zij dan denken, nou, dat is een begrip uit jouw cultuur. Ja, maar het is toch jouw cultuur? En dan zegt ze, ja, maar dat is dan zo beledigend. Maar ze doet dat ongelooflijk knap door het vaak helemaal niet te benoemen, maar het mij als lezer te laten voelen. Dat je het met gêne, met afschuw het soms leest. En soms staat er een overweging en er staan ook afbeeldingen in. En nou, ik had van alles aangestreept, maar je kan wel blijven aanstrepen. Maar wat ik wel een mooi stuk vond, is het volgende. Woorden werken verlossend. Goed geoliede deuren die open en dicht gaan tussen de bedoeling en gebaar. Een slagader in een hals, onrustige handen, een onwillekeurige frons. De gesprekken die je voert met je ogen vertalen alles en niets. Wat je behoeftes zijn, wat ongevoeld, ongezegd blijft. Wat is gedupliceerd, bewerkt hier, bewerkt daar, verandert om te verstoppen of te vermommen. Woorden die de lichamen die ze dekken coderen. En wat er ook gebeurt, het lichaam blijft. Soms is het interessant om je de explosie voor te stellen als je het eens uit zou schreeuwen. Te weten dat het de moeite waard is om stil te staan bij hoe jij zal klinken. Nou, dat is eigenlijk, zegt ze, van ja, ik ben eigenlijk altijd stil. Ik houd al, maar soms denk ik, ik zou wel eens willen weten hoe ik zou klinken. Nou, en allemaal dat samengebalde, ja, verdriet, woede, maar ook zo genuanceerd en helder verwoord. Nou, ik kan alleen maar zeggen, lees dit. Lees het nog een keer, lees het nog een keer, lees het nog een keer. Denk erover na, heb het erover. Ik ben heel blij dat het vertaald is, dat het voor iedereen toegankelijk is. En ik ga ook kijken of ik erbij kan zijn als zij optreedt. Want zij komt dus naar Rotterdam. Zeer de moeite waard. Dus dat is Poetry International. Okay. Dan zei ik het al, dan heb ik twee romans. Roxane van Ypres, dat beloof ik. Ik heb het achter elkaar uitgelezen. En ja, toch elke keer bekruipt mij iets in dat boek. Ze schrijft ongelooflijk mooi. Het is het verhaal van M, die ook het hele boek M wordt genoemd. Dat is een meisje uit een gezin. Vader gewelddadig. Moeder laat het over zich heen komen. Of rent ze nu en dan weg. Maar ook de moeder besteedt niet positieve aandacht aan het kind. En dan is er nog een, ik denk, geestelijk gehandicapt broertje, wat Boelie wordt genoemd. En het is een lange tocht van vlucht met moeder. Vlucht alleen uit het gezin. Verblijf bij de oma op de boerderij. Het afzetten tegen. Maar het interessante is, het is niet in de ik-persoon geschreven. Het is in de derde persoon geschreven. En het gaat de hele tijd over M. We zitten wel de hele tijd bij M en in M's hoofd. Dus aan de ene kant maakt het alsof het bij je binnenkomt, maar aan de andere kant creëert het een afstand, omdat het toch over een derde persoon gaat. Ze heeft een schitterende stijl. En het voert je mee en het ontwikkelt zich steeds. En waar ze ontzettend goed in is, is in een soort heden. En dan even weer een flashback erdoorheen en dan kom je weer in het heden. Sommigen vinden dat verwarrend. Ik vind dat wel goed werken, want zo werkt je hoofd ook. Je doet bij het een aan het ander denken. En zij bouwt zij dat langzaam voort. En je volgt haar de hele tijd, ja, tot aan het eind. Nou, dat ga ik natuurlijk niet zeggen. Ja, het interessante is, het raakt je bij tijd en wijlen. Het houdt ook een afstand. En ik denk dat heel veel mensen die dit soort dingen hebben meegemaakt zich erin kunnen herkennen. Maar er zit geen tweede laag. En dat moet je ook niet verwachten. Het is dit en het is een verwerking, zou je ook kunnen zien. Maar ook M blijft observeren. Dat verwijt haar moeder ook. Staat ze weer als Mona Lisa erbij en kijkt ernaar. He, dus dat is bijna de paradox. Het is iets heel intiems, het is iets heel tragisch. En het houdt ook een afstand. Want daardoor werkt het voor een deel wel. En voor een deel dacht ik van, ja, misschien moet je dat er dan bij voelen zelf. Maar ik heb het toch geïnteresseerd en geboeid uitgelezen. En vooral ook omdat ik het qua zinsbouw en qua beelden en hoe ze die beelden tegen hun eigen leven gaat leiden, goed vond. Tot slot. Akira, ik weet het, ik heb weinig tijd. Kort, ja. Akira Musabayashi, Versplinterde ziel. Dat is vertaald uit het Frans, Hans E. van Riemsdijk. En dan denk je, hé, dat is toch een Japanse naam? Dat klopt. Dat is een Japanse schrijver. Die is helemaal vol van de Franse cultuur en de Franse literatuur. En ja, daardoor is hij in het Frans gaan schrijven. Dat is ook interessant. En hij werkt ook aan de universiteit en geeft daar Frans. In Tokio geeft hij Frans. En dit is een verhaal wat je bijna nooit leest. Het gaat over, het speelt in 1938 in Japan. En je krijgt nu het verhaal van voor de oorlog door Japanse ogen. Hoe dat was en hoe als je op van de westerse cultuur hield, de westerse muziek, de westerse literatuur. Dat gaat over een vioolbouwer die als kind, als Japans kind in Japan is opgegroeid. Zijn vader wordt weggevoerd en krijgt hij niet meer terug. Zijn moeder was al overleden. En hij wordt geadopteerd door de Franse vriend die op dat moment in Japan is. En die denkt wegwezen, want ja, ook daar de onderdrukking. En opeens kijk je dan vanuit een ander perspectief hoe het was als je als Japanner wel pro-westers was en wel pro-die cultuur. Een mooi ontroerend boek over een vioolbouwer die de kapotgemaakte viool van zijn vader restaureert. En ja, en dan uiteindelijk een Japanse violiste ontmoet. En dan komen twee verhalen samen. Mooi geschreven. Eigenlijk een klein verhaal. Goed geschreven. Stilistisch. Beeldend en veel vertellend en veel dialogen. Ik vond het fascinerend en met name door die andere blik die je krijgt en de kleine intimiteit en de eerlijkheid die daarin zit. Dat vond ik heel erg bijzonder. Dus dat is Akira Musabayashi, Versplinterde ziel. Liedewijde, dankjewel. De titels zijn terug te lezen op onze Facebook Nieuwsweekend en nu gaan we het hebben over Caesarea. Ja. Caesarea Evora stond bekend als de diva op blote voeten. Ze kwam uit Kaapverdië. Ze zong met weemoedige stem. Nou ja, u hoort het, melancholische nummers als Soldade en daarnet nog Mar Azul. Ze begon als cafézangeres, maar haar leven veranderde toen zij op haar 50ste alsnog een wereldster werd. En nu is er een documentaire over haar gemaakt. Manuela Lima is Kaapverdische en ook bewonderaar van de zangeres. Goedemorgen, Manuela. Goedemorgen. Ja, groeide... Zoals ze in café die zeggen, bon dia. Bon dia. Groeide jij op met haar muziek? Ja, mijn ouders draaiden inderdaad altijd wel haar muziek. En ik moet wel eerlijk bekennen dat ik vroeger geen fan was van haar muziek. Waarom niet? Dat had ermee te maken dat ik het heel erg, ik durf het haast niet te zeggen, ik vond het oude mensenmuziek. Ja, nou. En dat had mee te maken dat vroeger in Rotterdam, waar ik opgegroeid ben, werden elke week dansfeesten georganiseerd. Dat werd de Bais genoemd. Nou, er werden allerlei Cavriaanse muziek gedraaid. En als Caesarea werd gedraaid, dan gingen de jongeren, verlieten dan de dansvloer. En dan gingen de oudere mensen die gingen helemaal los op haar muziek. Dus ja, ja. Vandaar dat ik het daaraan... Het hoorde bij een andere generatie eigenlijk. Het hoorde inderdaad op dat moment bij een andere generatie. Maar dat is later goed gekomen, want je bent nu fan. Ja, als je ouder wordt, word je ook wijzer. En dan herken je ook meer de thema's waar ze over zingt. Ja, en als je dat weet, dan denk je, wauw. Ja. Want nou, dit liedje, Soldaten, dat wist ik dus door die film pas... Prachtig liedje, maar nooit echt afgevraagd waar het over ging. Maar het gaat echt over de geschiedenis, migratie, dwangarbeid, onderdrukking, heimwee. Er zitten enorm belangrijke thema's in. Ja, dat klopt. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dat dus ook niet wist. Ik bedoel, ik weet wel van die dwangarbeid en die Santemeer dat een zwarte bladzijde is in de Kaapverdiaanse geschiedenis. Wijlen mijn vader heeft daar ook gezeten, dus die heeft daar natuurlijk wel, is daardoor gevormd. De Kaapverdianen werden naar Santomé getransporteerd. Die werden naar Santomé getransporteerd. Ja. En eigenlijk onder het mom van dat ze gewoon een contract kregen waarmee ze geld konden verdienen om hun gezin te onderhouden. Maar puntje bij paak konden ze helemaal niet terug of waren die contracten niks waard. Dus ja, vandaar dat wel gezegd werd, dwangarbeid. Ja. Wat je ziet in die film, zij komt uit een heel arme omstandigheden. Ja. Zij was een cafézangeres en opeens wordt ze dan opgepikt. En ja, pas dus na haar 50ste wordt ze wereldberoemd. Maar dat is zo bijzonder, want het was niet echt bepaald een jong, aantrekkelijk iemand, hè, in de ogen van veel mensen. Hè. Je denkt, klopt. Het is een industrie die is geobsedeerd door schoonheid en jeugd. En dan opeens heb je deze vrouw die volkomen zichzelf is. Ja. En gewoon zingt. En iedereen vindt haar geweldig. Ja, ja, ik. Dat komt ook wel terug in de documentaire. Ja. Dat verbazingwekkend is hoe ze eigenlijk geslaagd is om in die muziekindustrie te. Ja, succesvol te zijn. En ik denk toch dat wel komt. Ja, haar stem is gewoon... Beeldschoon natuurlijk. Ja, het is prachtig. Is gewoon mooi. En wat ik zelf heel mooi vond terug te zien is... kijk, tegenwoordig heb je natuurlijk heel veel bekende sterren die ook werken met zangcoaches en... Dat ze ja, dat zie je haar dus helemaal niet doen. Je hoort haar helemaal geen stemoefeningen doen. Het was natuurlijk. Het was gewoon heel natuurlijk, gewoon op gevoel. Ja, en je ziet dan ook dat ze in het begin... Ze doet ook precies wat ze zelf wil. Want dan gaan ze optreden en zegt ze... Ja, ik wil eigenlijk halverwege het optreden, wil ik even rust. Ja. Dan moet het orkest maar even spelen. Gaat ze aan een tafeltje zitten, drinkt ze een glas whisky. Ja. Nou, zegt ze dan, nee, dat willen we eigenlijk niet. Zegt ze, nou ja, dan gaat het boel niet door. Ja. Ze trekt zich nergens wat van aan. Ze is heel erg autonoom. Ja, ze was haar tijd denk ik ver vooruit. Ja, zo zou je het ook kunnen zeggen. Tegelijkertijd zie je in die documentaire dat die armoe eigenlijk nooit uit haar is verdwenen. Nee, dat klopt. Ook dat zie je terug. Maar dat zijn verhalen wat ik ook van vroeger wist. Dat zij gewoon. Ja, als je in armoede opgroeit, dat je wel vormt. En dat was bij haar ook zichtbaar. Dus je ziet ook als ze bij concerten is en als ze optreedt, dat ze het vooral belangrijk vindt dat er voldoende eten is voor haar familie en iedereen die haar dierbaar is. En dat ze weinig waarde hecht aan materiële zaken. Behalve om uit te geven aan. Want we hadden het eerder deze uitzending over cash. Nou, daar kon zij over meepraten. Want haar eerste honorarium, dan loopt ze naar de bank. Ja. En dan zegt ze, geef mij al dat geld. Het is toch van mij. Ja. Loopt naar buiten met plastic tassen vol met geld. Want ze is echt al beroemd. En dan gaat ze naar een café. Dan gaat ze eerst heel veel rondjes geven. En daarna gaat ze het geld weggeven. Ja. En dan zegt ze, ja, als ik een sigaret rook, dan deel ik ook uit. Ja. Ik vond het ook heel lief. Ja. Ja, dat vond ik ook wel mooi. Ze was heel vrijgevig. En... Maar ja, dat betekent dus ook, als je heel vrijgevig bent. Op een gegeven moment wordt ook verteld dat haar huis was echt een open huis voor iedereen. Ja, dan krijg je natuurlijk dat als je heel vrijgevig bent, dat er soms mensen denken, nou, ik ga naar Caesarië toe. Want ja. Je krijgt altijd te eten. Je krijgt altijd te eten, te drinken, te roken of geld. Wat ook naar voren kwam in die documentaire, is dat ze eigenlijk heel depressieve periodes had. Ja. Dat ze voordat zij dus echt beroemd werd, had ze 11 jaar zichzelf in haar eigen huis opgesloten. Ja. Ja, nou, dat vond ik ook wel bizar. Ja, was dat voor jou ook verrassend? Ja, dat was voor mij ook verrassend. Ik wist wel, zeg maar, toen ik opgroeide, dat mijn ouders het wel over hadden dat ze een goede dronk had. Hè, voor een vrouw, zoals dat toen werd gezegd. Ze lustte een slokje. Ja, ze lustte een slokje. Dus dat wist ik wel. Maar ik wist dus niet inderdaad dat ze inderdaad zo lang uit beeld is geweest. En ze heeft die hele periode, die eerste periode van die 11 jaar... heeft ze ook de onafhankelijkheid van Kaapverdië, die heeft ze helemaal gemist. En het opbouwen van van het land, omdat ze gewoon thuis was. En op een gegeven moment, volgens mij komt dat ook terug in een documentaire, komen er een aantal muzikanten, die komen naar haar toe, die maken muziek. En die zeggen, joh, kom even naar beneden. En dan komt ze. En dan is ze er dus blijkbaar uit. Tenminste, dat is een aanname van mijn kant natuurlijk. Maar als ze zingt, dan is ze weer in goede doen. Ja, en... ja, en wat dan de reden is geweest... Kijk, dat komt niet terug in de documentaire. Waarom ze nee, pas later... Er worden wel veel mensen, die hoor je wel, hè, ja. Over haar leven. Want hoe hebben ze dat gedaan in die film, in die documentaire? Hoe hebben ze het aangepakt? Hoe hebben ze haar leven in beeld gebracht? Nou, wat je ziet is dat ze heel veel gebruik hebben gemaakt van archiefbeelden. Hè, dus af en toe... Nou, hoor je haar ook. Maar ook heel veel mensen, bijvoorbeeld haar kleindochter... die komt pas later in beeld. Een oude jeugdvriendin van haar, waarmee ze op de school heeft gezeten. Dus je hoort gewoon heel veel, vooral de stemmen... van mensen die met haar gewerkt hebben. En die dan ook vertellen hoe ze was. En af en toe op bepaalde momenten zie je haar ook terug. En dat vind ik zelf leuk. Ik spreek Kaapverdiaans. En dan zie je die vertaling... Is dat iets anders dan Portugees? Portugees is de officiële taal. Maar Kaapverdiaans, het is een soort Creools eigenlijk. Wat hoorde je dan? Wat was je aan het vertellen? Nou, wat ik bedoelde is dat soms zegt ze dingen die... niet te vangen zijn in de vertaling. Ja. Dus dan denk ik, oh ja, ze zegt eigenlijk iets anders. Een van de voorbeelden is als op een gegeven moment haar bellen... tenminste, dat vertelt die manager dat haar huis is ingestort. En dat ze dan vertelt, nou ja, gelukkig is mijn familie gered door de brandweer. Maar in de ondertiteling wordt de brandweer helemaal niet genoemd. Bomberen. Dus dat is wel opmerkelijk. En dat vind ik zelf ook mooi aan haar. Ze zong Kaapverdiaans. Zij is heel belangrijk ook voor Kaapverdië geweest. Dat komt ook in de film naar voren. Ja. Muziek is enorm belangrijk voor Kaapverdianen. Ook voor de diaspora. Mensen in Rotterdam zitten er heel veel. Ja. En zij heeft die eilanden trots gegeven. Een identiteit. Ze is bijna als een soort moeder des vaderlands. Ja, ik denk wel dat je dat zo kan zien. Toen ik opgroeide in Rotterdam, niemand wist waar Kaapverdië lag. Maar als ik dan zei, die zangeres, zeiden ze... Oh, komt ze ook van Kaapverdië? Dus zij gaf inderdaad ons wel een identiteit. Ze komt van het eiland San Vicente. Dus daar is ook de luchthaven haar genoemd. Het is een 2000 scootbiljet, vergelijkbaar met €20. Daar staat ze ook op. En wat ik me dus niet realiseerde door die documentaire, zag ik dat. Ik wist wel dat ze heel beroemd was, maar ja, zo beroemd. Ze heeft echt overal opgetreden. Van Siberië, Amerika. Ja, echt bizar. En heel veel, 8 maanden per jaar. Ja, 8 maanden per jaar. Dat was echt... En op een gegeven moment zie je ook een stukje dat ze bij David Letterman is. Jeetje. Heeft ze ook gedaan? Ja. Ze heeft zoveel. Mieke heeft haar gezien. Ik heb haar gezien. Amsterdam jij hebt haar gezien. Ja, dat klopt. Dat ze inderdaad toen in Amsterdam optrad. Ik weet even niet meer wanneer hoor. Maar. Meerdere keren in het concertgebouw. Ja, dus ze was wel heel bekend. Alleen het grappige is, als je dan ziet dat ze weer naar Kaapverdië gaat, dan is ze gewoon Caesarië. Dus buiten Kaapverdië was ze inderdaad de diva, tussen aanstekers. Ja. En op Kaapverdië zie je dat ze gewoon Caesarië is. Dat doet ze gewoon de dingen. Zit ze vis te snijden. Ja, precies. Maar je ziet dat de mensen om haar heen ook heel nuchter zijn. Dus niemand die haar achterna rent van, goh, mag ik een handtekening? Nee. Een selfie. Dus dat is wel mooi om te zien, dat contrast. Goed. Een mooie film, echt aan te raden. Zeker. Zeker als je liefhebber bent van haar muziek. Te zien in D36 Bioscoop. En we horen haar nog over op de achtergrond. Tot slot. Hoe heet de documentaire? Caesarië Ivoria. Oh ja. Zometeen is Frits Spits aan bod. Manuel Lima, dank je wel. Graag gedaan. Succes. De taal staat. Zometeen. Nieuwsweekend. Een programma van Max. Wij zijn er klaar voor. NPO Radio 1 podcast. Ruim 1,5 jaar geleden kwam mijn podcast Eitje uit. Dit is mijn kinderwens. Ik, Malou van der Starre, ondervind daarin dat kinderen krijgen niet vanzelfsprekend is. Ja? Nou, ik ben 10 eisen gevonden. 4? Mijn verhaal was nog niet klaar en in de bonusaflevering hoor je hoe het verder ging. Nee, dus we weten niet of dat allemaal embryo's gaan worden. Dat is weer de volgende stap die spannend is. Oké, dit is het schema wat u moet gaan volgen. Luister Eitje, de uitsmijter. Een eigen mening. Op de uitsmijter.